أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عندنا بنيو سنتي سنيو بروم سبحانه وتعالى دي جولي جننتي بي صلى الله عليه وسلم ni len di nuyu di len ziar di len assalamu alaykum wa rahmatullah inshallah kon ñu wara continuer fi ñu yemon ci fathul hakim al allam lima fi bulugh al maram min al fawaid wal ahkam bu suñu serigne cheikh mohammedul mustafa radiyallahu anhu gisoon nañu ñu ngi won ci avant dernière partie yi jëm ci jangat yi ndo gisé ci hadith yi nga xamné mom lañuy jang ci bulughul maram min adillatil ahkam bu imam ahmad ibn ali al asqalani li imam al hafid ibn hajar rahmatullah alayhi ñu won ci kitab al tahara ba légui babu izalatin najasati wa bayanha moy kon ginaaw jotaay bi wessu ñu won ci masailul fiqhiyya ak ay jotaay yu ko jitu won ñu ngi won nak ci dernier hadith bi ci lañ warona ñaari hadith yu mujju yi mom lañ warona gis moy bi mujju ci babu izalatin najasati wa bayanha buntu bi nga xamne ci kitabut tahara moy wax ni nga xamne moy leral li ñi dindé sobe ak leral sobe moy lan kon hadith bobu non ñu wara gis ñoy hadith ñu wara gis al imam al hafid rahmatullah alayhi munawa an asmaa bint abi bakr radhiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala fi dam al hayd yusibu thawb munay تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه من حديث بي من وعن اسماء من جلت سيدته اسماء بنت ابي بكر دومي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما من يننت بي عليه الصلاه والسلام ننا لي جيم سي والو deretu meureuk bo xamne dafa lal malan dafa lal yire mun tahutuhu dang koy xos thumma taqrusuhu bil ma'i ginaaw nga fete ko ak li nga xamne moy ndox thumma ginaaw gi tanbahuhu nga dal di koy lenkali bu bax nga lenkali ko ndox thumma ginaaw gi tusalli fihi nga dal ci julle mun hadith bobu muttafaqun alayhi imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi ma ñoko bokku solo mun hadith bobu nonu dafa andon ak benen mun wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun jele na ci sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun qalat khawla ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر ما أخرجه أبو داود وسنده ضعيف من بنن حديث بكون سيدنا أبو هريرة موكو صلو من مينيم كو اندي داغي گيس نيت داف لو بوغو واني موي سويتو كوم سي سويتو ide biñ joge ci hadith bi jitu la da hadith bobu dane wa bu joxna processus bi ngay jaar ngir mana label mbalan mo xamne yere bo xamne deretu mbeureuk de ci dal comme si nak suite bi moy sayna abu hurayra radiyallahu anhu benen hadith muné qalat khawla radiyallahu anha mune sayyidatu khawla de binti yasar radiyallahu anha dafa laj yonenti bi alayhi salatu wassalam nako wa illam yasab dam wa bu deret di demul nak moy bu yaay comprendre bu ñu defé li ni yeb processus bi yeb mais ma gis ne dal amna lu dess munako yak fi kil ma ndokh mi rek dina la doy wala yadurruki tadula lor atharuhu jeexital bi nga xamne mo ci dess mun hadith bob akhrajahu solo nako abu daud imam abu daud as-sijistani rahmatullahi alayhi mun wa sanaduhu waye li nga xamne moy sanadam da'if dafa faible legi hadith yoy nonu mom lañu wara gis tay kon masailul fiqhi yi nga xamne ño ci aju gisoon nañ ci 13 masail 13 ba nak mo gido gudd yenen yi gisoon nañ ci 13 masail yo xamanteni ni mo jëmon ci hadith bi bi ci ñëk mo doon ana lan moy atay dindi sobe budene dafa laal yaramu nit wala li nga xamne moy malanam wala li nga xamantene moy place bi muy julli ana dindi sobe bobu lan moy atem atem par exemple est ce que bu boba atte bi day nek lo xamne farata la wala luñu sopp la wala sunna la wala lolu moy lolu moy ki bi moy laaj bu moy masala bu ñëkk bi bi ci teggu moy lan moy nan lañuy dindé façon sobe yi ndax gis nañ sobe yi dañoo bari gisoon nañ ci masala hadith biñu gennon hadith yiñu gennon biñu gennon ko ne amon nay catégorie yu bari yo xamantene yi solide la yi liquide la lol catégorie bu mel non gisoon nañ ko ci luñu doyal nan lañuy dindé ana naka lañuy dindé façon sobe yi lol mo doon deuxième laaj bi ñettelu masala bi moy ginnaw bi nga xamné ah mais côté bi dañ ci fi liñu ci ginnaw moy yi nga xamné dafa ndoxé sobe yi nga xamné dafa liquide légi nak ginnaw bobu moy troisième masala bi nan lañuy dindé yenen façon liquide yi nga xamné ay sobe lañ mais duñu ndox moy en dehors de ndox yenen liquide yi nan lañ leen di yi dañu nek sobe nan lañ leen mëna nañ nonu dindé sobe bobu ñentel bi moy légui moy yi nga xamné solide lañ cette fois-ci moy yi nga xamné ay sobe lañ mais solide ñom ay sobe lañ d'origine comme bam xoux wala lo xamné med la lolu ana naka lañuy est ce lolu sobe bobu nan lañ koy dindé lolu mo doon ñentel juromel bi moy ne budene sobe bi dafa dal ci lo xamanteni ni comme yaram comme mu dal ci yaram wala yire lo xamanteni lu lab la mais mu dal ci ana naka lañ koy din moy naka lañ koy dindé xam nga wuté na bu ñëkk bi bu ñëkk bi mo doon lan moy atté atté dindi sobe li nak moy ana naka lañ koy dindé cette fois-ci 6ème bi moy ñaata yoon lañuy raxass sobe moy ñaata yoon lañuy buma amé sobe sama yéré par exemple est ce que ñaata yoon la obligé raxass ko ngir ñu né ma légui sobe bi demna sobe bi dem lool moy juroom bennel juroom ñaarel bi moy légui li jëm ci walu comme hadith bi yonnati bi alayhi salam dané tahuttuhu dang koy xoss légui masala mi jëm ci walu xoss ak li nga xamné moy thumma taqrusuhu bim wax bil ma'i après dang koy fété yi nga est ce lolu farata la ci boy dindi sobe wala diet moy xoss bi ak li nga xamantene ni moy fété bi est ce ñaar yoy farata lañ ci raxas bi ngir sobe bi meuna dégg wala diet waaw moy 7ème bi 8ème bi moy beureup yi nga xamné cette fois ci dañu toy dañu toy comme fo xamantene ni comme dafa taw biti bita sobe nek fofu mo xam sama keur la wala fo xam ma bëgg ko dindi sobe bi nan la koy dindé wala ci jakkaji peut-être bon muy sen wala du jakkaju am toi mu taw toy sobe dal li ci dal ana nan lañuy dindé par exemple sobe so xamantene fi mu dal dafa toy 9e bi moy boudé né cette fois beurep bi beurep bo xamné dama ci am siki sak moy damay siki sak léruma ndax siki sak buñ ko waxé moy certitude deñna moy dama nek ci doute mais fi ni wala sama beurep bi wala sama yéré bi wala sama dal bi wala damay siki sak ndax sobé laal nako wala dit dafa sobé wala dit ana naka lay def ah fukel bi moy ana mbir yi nga xamanteni ni mom lañu mëna dindé moy affaire yi nga xamné ci ñom rek le possible ñu dindé ci sobé mais ci lo xamné dañ koy fomp ci fomp lo xamné xam nga sobé en général ay gis né ndox lañu utiliser mais est-ce que am yan ñoy yi nga xamné ñom man nañu ko dindi ci li nga xamanteni moy moy fomp kessé dina ci doy 11e bi moy lan moy atay deretu mbeureuk ndax gis nañ dané lolou lañ laccé moy hadith yi lolou lay wax yonnentou ma lay sah sam dañ ko lacc fi damil hayd yusibu as-saw moy dañ ko lacc wal deretu mbeureuk légui lan moy atem bi nga xamné moy bi ci muju moy deretu li nga xamné moy jeun lan moy atay deretu jeun yi lolu moy dernier masala bi moy 13e bi inshallah kon masail yi lañu wara gis kon bi ci ñeuk moy neexon nan lañuy dindé sobe mais sobe bi ñuy wax ni moy bo xamné dafa laal sa yaram wala mu laal sa yéré sa mbalan wala mu laal li nga xamantene moy bëru bi ngay jullé lolu premièrement borom xam xam yi rahmatullah alayhi d'accord nañ ci né luñu yonal la luñu yonal la ci dindi sobe bo xamné dafa dal sama yaram wala sama yéré wala bëreub bi may jullé légui nak mu dess ginaaw biñ ko yonalé légui ban statut la yor dindi bobu moy est ce légui day nek farata ku lolu dal ma dem bay julli mu leer mané fi may jullé mo amna sobe légi est ce man fi beurep bima wara julé da dindi ko bu boba day nek farata wala dit légui nak kon wax di fofu la né ci lool nak ci lañu wouté wa jumhur rahmatullah alayhim muy hanafiyya yi ak shafi'iyya yi ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom ñu né dindi sobe farata la moy obligation la moy buñ ci mëna nek nak ci ñetti mo xam sa yaram sa yéré wala bërepp bi ngay jullé dindi ko day nek li nga xamné farata la nga dindi ah lool moy kon avis bu ñëkk bi benen avis bi ci téggu muy benn mbolo ci malikiyyi rahmatullah alayhi ñom ñu né ñun d'accord ñu ci wax gi nga xamné mom la wa jumhur wax ndax mbir mi ñun niñ ko gissé moy a sunnatun muakkadar kessela moy ne sunna lo so xamne dañ ko feddali moy du dañ ko feddali moy vraiment dañ lay inciter ngir nga def ko mais agul ci dara jaay farata pa lo xamne dañ nan la boko deful bo julle sa julli par exemple ko xamne da ko wax tay xam nga ci wax wa jumhur lol la wax ji eumbu nak moy nit ko xamne gis na sama yere sobe dal na ci ma tay ko quand même malgré tout julli jot ma taxaw julli wa jumhur dañ ma na jaw sa julli baax lutax ndax bi ngay yere bi nga julle xamone nga ne dafa am sobe mais nga tay ko quand même julli lolou moy sa julli baaxul ndax obligation la won nga dindi ko te dindi wo alors que boudé wax bi moy du ag ci fuñ nan la sa julli yakuna même boudé ne ñom dañ nan la quand même def ko ndax lolou moy sunna yonnati bi sallalahu alayhi wasallam mais agul fo xamne dañuy nan jambi quand même yow sa julli dootul bax bu ko bayyi ta tay lool kon moy deuxième avis bi moy kon ne sunnatul muakkada la sunna buñu feddali la ñettel bi ba legi mo xamne benen mbolo ci malikiyya yi rahmatullah alayhi ñom ñu ne ñun dinañu wa jumhur nak lañu gina jégel wax sen avis lañu gina d'accord d'accord nañ ci le wa jumhur wax way il faut ñu outal ko ay teunk nak d'accord nañ ne dindi sobe farata la waye ci kaw ay condition ñaari condition yo xamne yeen wa jumhur d'accordu ngeen ci mais ñun teggu ngeen ko comme condition mais ñun nak il faut ñu tek ci lool ngir mëna and ak yeen ta lool moy dalen di différencier ak ñom ñune moy il faut nit ki fatale ku ne mom fi mi julle amna sobe wala yereem bi wala li nga xamne moy yaramam bi sobe dalon na ci il faut mu fatale ku ko lool moy première condition ñune deuxième condition moy mu man ko ta mu man ko ndax fatale ku ko ko se taxul nga man ñaata mir la nit di fatale ko bëgg ko lu mu bëggona def wala lu mu bëgg def waye jamono jum ko fatale ko il est incapable de le réaliser ñom nak ñune loluy dañ ko ci bolé fatale ko bi rek duñ ko baye xel duñ ko du lol rek lañuy baye xel mais il faut nit ki man ko dindi légui kon lol moy avis légui ñune wañi moy danaka moy masala bi départager ko yomul won ndax ku ci nek say mbir dafa moy say dalil dafa deuguer deuguer go xamne du nexa dindie nono waye au final moy wax yi nga xamne mom mo ñew ci ngiru maliki rahmatullah alayhi ñaari wax yi yoyu ci lañ jengon mais a dona nak bayyi xel bu baax waxu wa jumhur en même temps même boudé né dañuy jeng jëm ci waxu ñaari avis yele légui kon ñaari avis yoy lan moy seeni dalil ñune kon yeen ñi xawu niro wa jumhur wax len d'abord yeen kon ñoñ ñoy ñan moy ñi ñu placer 3ème ngir lu ginnona yom yu ginnona ki maron nañ leena tek 2ème position comme que dañ na wa jumhur ñom ndax lolu mo gina pour japp lolu moy gina nexa japp bu masala yi bare da am technique ngare man xamna ne ñetti avé ci am amna ko xamne neena farata la lolu leerna ma am benen wax bo xamne neena farata la mais ak condition kon ko ma bolé len ñom ñaar indi bi tek ko ko moy gën bo japp dalay dimbali après bi ci dess nga ne ko sunna muakkada la bu ko defé man nga ne amna numuy def nga teunk len ci ñaari wax ne ben mbo wa jumhur ak ben mboro ci maliki yi rahmatullah dañ ne dindi sobe farata la sauf que mbolo ci maliki yi ñom dañ ci tek ñaari condition yu ci ñete bu rek nga ne bi ci teggu nak ñom ñone sunna muakkada la muy benen lolu moy lol ay technique la yo xamne lolu lañ waron non lañ ko warona doxale ndax mo gina nexa japp wala legui kon ñu ne len kon legui yeen wax len legui fi ngeen tek sen wax ji yeen ñi nga xamne da ngeen ne deug la farata la waye da ngeen ko wutul fan ngeen ko tek ñu ne ñun de am nañ suñuy dalil yo xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ne rufi'a ummati al-khata' wan-nisyan الخطأ والنسيان وما استكره عليه من يونت بي صلى الله عليه وسلم من سونو بوروم سبحانه وتعالى لول موكو تيغيل خيتام دا فا تيغيل خيتام موم عليه الصلاه والسلام الخطأ ليغا خامني موي نجومتي يرحمك الله موتاخ يني تير ييب يني تير بوكو جوليت بي ديفه تا تايوكو بوكو لا ليغا خامني موكو تاي par exemple koor gi ñu nek ku joom dal di lek bokku la ki nga xamne moko tay lek motax mo ne lool nak le fait que ñu alléger la lool teggil lako comme yaronte bi alayhi salam comme ko waxon mu ne ko innama saqaka allah wa at'amaka allah wa saqa kané ko won mom dafa joom lek moy ci koor ji dafa woron joom lek mune yaronte bala isa sa noy def mune ko comme que dafa joom mune ko lolu yeugal ne bur yalla mola leel mola nandal nga gis ne kon lool ab yomb la bo xamne sharia dakoy may motax mune rufi'a an ummatil khata dañ leena teggi li nga xamne ay njumte lañ yu ñu def mu ne wan nisyanu ak li nga xamne dañ ko fatte biñu koy def tay ñu ko dañ ko fatte seen xel ci genn ku tok dulli jot mais nga tok nek ci yeneen preoccupation ci leneen ba waxtu yu wessu nga koy doora fatale ko mu ne la fal yusalliha mata zakaraha yaronti bari sa samne ne ko waxtu wo ko raw nako julli jamono gi nga xamne ci lako fatale ko amul leneen luñ koy laaj lulu lolu nga gis ne kon lolu moy dañ la teniruñ le rigueur ci fatte mu ne kon dañ ma yegati lolu tamit ci sama xet mu ne wamastukrihu alayhi ak li nga xamne dañ len ci forcer lo xamne dañ ko forcer julli bi mu def ko bugu ko wona def mais yoy nak dafa bay teunk ha ñu ne par exemple nit ko xamne dañ nan ko yow forcer nañ la nak ñu jappulen ay ravisseur jappulen après ñu ne yow forcer nañ la ngir nga ray ki ci dess non bob do ko ray ha bob mano ko ray ba pare ñew nan no wa mastukrihu alay dedet non bob mo bokul mom yoyu bokku ci de legui moy yi ñu yi nga xamne dañ koy forcer nit comme yi nga xamne dañ comme ni dalon sayna ammar radiyallahu anhu ak wa keur nga xamne dañ leena forcer ci ñu wax ñu ngagne l'islam ngagne yonnati bi alayhi salatu wassalam mais bañ ko defé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dalen na buñ delu waté ci lool ngeen delu wat ci li ngeen waxon nga xamne lool dañ leen ko moy du dalena neex ñuy ngagne diina gi di ngagne yonnati bi alayhi salatu wassalam mais comme ko non la démé ñu nar leen ci fat ñu ne leen mu permettre leen lool kon moy mu ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yoy yeb dañ ko téggel xétam ñu ne légui ñu ne leen la légui ginnaw bi ngeen léralé li yeb jëre ngeen jëf waye ana lan mo fi wone yeen li ni dalil la pour yeen ñu ne ah ñun dafa lér likoy wone moy teunk biñ ci def bo gisé ñu né nga faté la ko kon day dugg fi moy kuko faté kon yeen wa jumbur kuko faté kay sharia texte bi léral na né wax deug yalla ku faté lool ta muy lo xamné tamit du luñu doyal ci faté bu né han ndax xam nga li ñi wax moy sobe bo xamné dafa daf la dal taharatul khabath la lo xamne daf la dal wala mu dal sa yere wala sa fi ngay julle mais kanta bune man ci sama bop man ma tojal ma fatte ko ba julli fatale ko ko après ken dou la ne yow grawul non bokkuñu non koku mom dañ nan ko julli wat demal nga jappi bune jappala waron nga def ko bune sangu setala waron nga sangu ji set nga doori ñew julli wat même bu doon diw def na ay jour dang koy fay alors moy lolou nit ki mo tojal ci bopam lolou bokul motax masala yoy bokul ñun fi ni ñuy wax moy lo xamne dafa dal ci yaramu nit ki mom du ci mom la joge man la joge ci mom sax muy ay lo xamne ci toj la ci mom mu lal yire wala lu mel non mais liñu bëgg wax moy du taharatul hadath lo xamne toj la voilà moy côté bobu la tamit lolou lañuy wax légui kon ñom ñu né wa jumhur yeen hadith bi kay mom dañuy léral né kon kuko faté kay sharia dimbe ki na la djéggal na la sauf ko ñom dañ nan la sopu nañu nak budé waxtu yu wésu nga julli wat buñ la né sopu nañ moy dara obligé wu la nga def mais mo gën nga def ko dem mo gën sooralé ci tamit ni ci dess té tamit wax yi ci avi wa djubur tamit waxtu yu wessu wul boko mané def ko mo gën mais boko defulit dara du lañu fék ndax yaronni bi sallallahu alayhi wasallam mo né téggil nañ xétam li nga xam dañ ko faté té nit ki da ko faté kon ñun suñu loolu ñu ci ték condition bob dañuy gis né kon day teunk waxu yeen wa djubur normalement day teunk seen wax légui ñu né ñun am nañ yeneeni dalil yu wone né ba legi suñu wax gi moy li gina deugal ñu ne moy hadith bi nek ci sunan abu daud rahmatullah alayhi nga xamne yonnati bi alayhi salam dafa duggudi dafa tambali julli après mu summi ay dalam sahaba ay radiyallahu anhum dal summi seeni dal mu bare mo ne len lan mo tax ngeen summi seeni dal ñu ne ko tax dañ la gis nga summi say dal ñu summi suñu yoss ñom non lañ doon royé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu mu def ñu def ñaw ñu est-ce que c'est logique non ñom lool dalay wone kon moy liñ nan li lu jog ñu ne li jagle yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool du moy ciosan ci bir yi ndax bu doon moy ciosan ci bir yi duñu def dara dañ baye rek na bo démé jaglem la fek léralul dal né yéni def lén ñun duñu def mais le fait que mu summi rek ñu summi lool moy ñom xam nañ ne jangal na len lutax luñu fuñu xamé ne mom dañ ko wara roy ci leppum fek amul luy ñew leral ñu ne ah cette fois ci nak li bokku voilà comme wa ra'atul mu'mina in wahaba nafsaha lin nabi jigen jo xamne day ñew maye bopam may bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam budé yonent bi sallallahu alayhi wasallam d'accord na nanguna beug na ko denc mune lol khalisatan lak min dunil mu'minin lolou nak dama la ko jaglé sa jaglé la lo xamné djulli ni bokkuñ ci lutax muy def précision bo parce que ci tosan moy yaronte bi alayhi salam mo ñewon laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan nek na ci yaronte bi alayhi salatu wassalam pour yeen royu kay bu baakha baax bo xamné du ngeen am bu melni mom lolu motax nit ñom xam nañ ne lu mu def dañ ko ci wara top mais yi nga xam ne nak jagle la mom alcorane da koy leral wala mu leral ko jaaré ko ci hadith yi suñu borom leral ko jaaral ko ci hadith yi kon ñom ñu summi seen mu summi ay dal ñom ñu summi alayhi salatu wassalam mu ne len lutax ñu ne ko ndax dañ la gis kon gu summi ñom ñu summi munelen sayyidina jibril alayhi salam mom moko khabar ne ko dalam yi dafa amone sobe muné kanta yeen bu kenn dugote ci julli mu gis ne dafa am sobe nako xos ci souf ñune ñun li suñu dañuy deugereul suñu wax ñune nan la koy deugereele ñune me lim koy deugereele kay moy yaronte bi alayhi salam commencé won na julli ci ñune waw lol de mom commencé na de ñune wa est ce legui après bimu summé dafa dag julli jit reprendra ñune ah non lol nak hadith waxul lol ñune wa le fait que mu baser julli ji mu continuer ko te début bi lim da ké solo lo xamanteni ni dal yi dafa amone sobé mu continuer ko julli ji ta dag ko mais lol day wané né kon boudé nit ki daf ko faté bu don ne dañ ko ci prendre rigueur kon yaronte bi alayhi salatu wassalam da don dag julli ji ba paré ci bobu ba genn ci commencé wat benen kon kay ñun buñ ne ku ko faté lool condition la ci li kay day degeural suñu wax ni wala den ñu ne wa kon bax légui nak ñu ne ndax wa jumhur rahmatullah bari won nañ ay dalil bokon na ci dalil yi ndon wax dañ na moy ñi nga xamne li wone ne dindi sobe farata ki la farata la moy ñi nga xamne dañ leen doon buggal borom xabru yoyele yonnati bi alayhi salatu wasallam dal di won rom bimu ne ñaar ñi de dañ leen di buggal te li leen di buggal kat buggale wuñ leen ci lu reuy ginaaw gi mo ne si lu lu reuy la won sax ñu ne ñom dañu tektel won ci lolu ne li woné ne lolu farata la moy le fait que ñu leen di bu doon ne affaire bi dindi sobe du farata ta mu ne kenn ki mom doomul won moy tanjeku li nga xamne moy bu demon touri ndox doonul won moy tanduku li joge ci mom après mu jaare fa julli lolu dañuy leer ne kon lolu moy wan ay julle matul won bax motax le fait que nak ñu ko ci mbugal lool day wone kon farata la ñom ñu ne dede ñun d'accordu ñu ci wax joju non d'accordu ci loolu ndax riwaya yi dañu bari amna yo xamne dañ ne wa kana waji la yastatiru min bawli don boy bu don tour ndox donul won sutur law da don man na ñew fek mbolo mu taxaw ne mu ñew taxaw sen kanam summi ki ni di tubay ji di tour ndox ci kanamu nit ñi moy du sutur amul ben ngir woné xawma comme gaay légui ki dañu depp ko ki ñi woné sen awra yi di woné sen ki ñoñ lañ nane ñoy virilité day woné sa virilité alors que lolu waaw ñu japp né lolu moy virilité ci xam nga né aduna bi légui ci yenn coin yi ndax alhamdullilah sax ba amul fit ñiko xam sax bari wu même na ñom japp nañ ne lool moy lool moy wone sa virilité voilà mu ñu ne ñun ben amna bo xamne lool la wax waji doonul won sutur lo bu doon tour nox am benen bu ne wa kan la yasanzihu mom doonul won moy tandeku moy bu doon tour nox doonul won moy tandeku bu tour nox limi tour nox yi di delu wat ci mom lool faale wu ko won am benen la yastabriu moy ne mom bu paré ay utiliser ndox ak wala xeer yek lolou doon ko ci won fek mom dal bu paré paré ñom ñu ne nak yini yep kon cause bi imaginer ki nga xam dané cause bi ne la yastatiru mais kon koku le fek que muy jël awram diko wan nit ñi mais amana lolou tax ñu bëggal ko amna ci hadith riwaya yo xamne lolou la wax yenen ne ndax doon won moy tandiku yenen ne bu pare won non lay deme mom yonam newu ci ndax mu ngi taxam yonam newu ci ñune lool lepp nak dafa gis nga façon yi ni yeb ñun waxu ñu hadith bi dara hadith bi bu wër deug deug bu wër la ne le fait que riwaya yu bari yoy pour nga ne ci bi ni moy cause bi kesse bu boba day def day melni jaru affaire bi kon cause yi dañuy xawa mbeukenté ndax nit man nay tour ndox di def liko charien di digal mais le fait que ci côté bobu mais boudé day woné awram ci biti lolou rek cause de mbugal la ta hadith bi won nañu kon nak ñu né kon ñun duñ d'accord que né yeen le fait que mom doon loon dindi ki bi rek lolou taxone bu ma sonu tour ndox que lolou taxone ñukoy mbugal da hadith bi ci bop am na yenen riwaya yu ñuy wané leneena taxone légui ñu né ñun dal bo bolé yi yépp surtout yi ñu leen dëkk wax day wané wa kon ñun suñu wax mo gënë dëgg légi ñu né kon légui ñi ci dess kon baxna ñi nga xamné mbolo ci maliki rahmatullah alayhi ba légui ñi né affaire bi nak ñun ñom d'accord ñok ni wa jumhur ak suñu mbolo mi bo and ci ñom moy sunna la sunna mu akadal buñu fédali ñu né len légui yeen légui seen wax ji fu ngeen ko tek ñom ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi ngeen wax légui bi suñu mbokk yi wax légui maliki mom lañuy mom lu fofu lañuy ñëkke ngir baña andi lu bér nañ déparé fofu ñu né hadith bi ngeen wax sank né bi muy julli sayyidina jibril alayhi salam dal di koy wax né ko dal yi da am sobe mu dal di koy summi ñu né mais pourquoi kon li wone né du farata moy dafa continuer julli ji bu doon dindi ko farata la bu doon farata la comme ni ngeen ko jappé mais moy kon day dag djulli ji lool mom c'est même après moy fatale ko kon c'est bon mais le fait que mu continue ko ba bare moy da ngay gis même argumentation bi ñe joxe won sauf que ñom dañ ko gina pousser ñom dañ ko gina pousser ci benen wallo moy d'accord nañu ak suñu mbokk yi ne won le fait que mu continue lool day wane kon fatte bi dañ ci baye xel ñu ne waw day ci baye xel mais le fait que mu continuer quand même lool day wone kon mbir mi du farata dañ ko sauf que nak sunna la bo xamne dañ ko fedali lool ñune am nañ benen dalil ñune hadith bi nek ci sahihayni imam al bukhari rahmatullah alayhi moy hadith bi nga xamne sayna abdullah ibn amr radiyallahu anhu ma day netali ne yonnati bi alayhi salatu wasalam biko wa ki mushriku na quraishi biñ neeku bu fi julleti neeku fi bu fi julleti suñu fi moy kaaba gi fi bu fi julleti ñoy dogal ci dekk bi legi mu ñew di julli alayhi salatu wassalam gaay dal di jël ne kan moy jëli ben sebeerit fele mbam mo ki gelem bo xamne bu de la bañ sanni ko ba bak gi le nekk ci bak gi ak yoy nefa fañ ko sanni moné ana kan mo ñune kan mo koy jëli dem dal di koy bayyi ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sujud après nga soti ko muné fa qama ashqan nas ashqal qawmi ki ginoona texé di ci ñom mo juk muy uqba ibn abi mu'ayth alayhi min allah ma yasahiq mo juk dem jëli mbir mi fekk ko fim sujud mu soti ko legi nak nga gis pay nak contane di re di tacc nak di dorante loxoy ni ndax moy sa non bu lu gisee ci jaxare lay contane iblis fi mo ne bala contane ak julit nek ci problème mais pas problème sa am tay awma luma fayé sama dépense bi non lolu mom taxul ñu mais moy def nga togn yalla bu reuy go xamne lolu mo koy jubilé wo jaral nako sax fét comme ko tass ay mbokk talibé mi ko ci tass mbokk ni wala nga ñaar ñu doon and nga fexé ba andatu koku lay gina contane ci mom ne ko yow tay ci sa man ci man ngay né waaw defal ko promotion ndax ligéy na ligéy bu reuy moy tass na fexé na ba ñaar ñu doon and andatu dootun tudenté di jéma moytu wanté ku nekk di jaay néna ñoy ful ci ñoon nak iblis ci ñoon lay gina contane moy sab non bo lo gisé nga nek ci prop mom lo koy contane lo bo contané nak jaral nako tok di joy ndax da nga nek ci mbitté ay na shaytan lakum adu fattakhiluhu adwa suñu borom ne comme ko xam ngeen nak lol moy non na len leer ne gis nga iblis mi shaytané lakum adu ñel na len yeen pour yeen nit ñi rawati ne yeen xéetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sen non la fattakhiluhu nayen ko ko jappé mom affirmer na mbir mi bu yag mom amul ci sans complaisance la ci démé gaay samay non lañ la uwiyannahum mais yawit amal fulla ba fexé ki nga xamné taxaw na déclarer né sa non la da ngay xolé mom mou lay sank déclarer la guerre nga tok du xol mou lay sank kon ñom nak ñu contane ndax lan gis na ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di julli ñu soti ko yu salté yoyu ñu contane di taccio ka reta nak haqqatay di jubilé ñom ba après bon sayyidatu fatima radiyallahu anha moko ñew dindi après dem di wax ak ñom mais falawu ñuko sax mais ñom ñu né hadith bi ni dañuy deugural ñun suñu wax gi tax ñu ne sunna mu akkada ñu ne lu tax ñu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko ko soté dafa sujootul arrêté wul julli ji arrêté dagul julli ji dafa continuer sujootam di julli ñom ñu ne bu lol xam na ne li mom sobe la mais quand même mu ngi continuer julle ñu ne kon li day wone kon ñun suñu wax gi mo giñu deug légui ñu ne kanta ginaaw biñ joxe li il faut ñu tontu ben wax bo xamne ben argument bo xamne am nañu koy utiliser ci ñi ne farata la ne ndax alquran dane fasi wasiyabaka fatahir wasiyabaka fatahir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam se yere fatahir nang ko labal xam nga wajumur bokon na ci liñ tektalon ne lolou day wané ne kon ki bir mi farata la ndax suñu borom dafa joxe ndigal ta al amrul mutlaq yaqtadi alwujub ndigal lo xamne mom muñu joyal la day wané ne farata legi nak kom ko nak dané fasiyabak wasiyabaka fatahir kon lolou day wané kon tasa mbalan nang ko labal lolou day wané ne farata la ñom ñu ne ñun affaire bobu non mom fokh ñu tontu ci lool moy ne ñun ñepp xam nañ aya bobu sar bobu kañ la wacc ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fatahir fa kabbir wa thiyabaka fatahir war rujza fahjur lool xam nañ ne makka la wacc ta ci ni ñeuk wacc la bobu ta yoyu yeen lool ñun aya bi yeen xam ngeen ne aya bi waxul won ci ñuy yéré bo xamanténi ni lool moy début révélation bi la ay ñëk sar yi ñëk wacc mais waxu lool lim doon wax moy sa yéré biir muy sa xol sa yéré biir lool la doon wax fofu kon nak kon yépp manu ngeen té sukkuniko tay né affaire bi c'est pour yéré yi lool man dañé kon dal li le bay wone ñun ñoo gëna deugër la non seulement wa jumbur mais suñu benen mbokk yi ñoo leen gëna deugër la ta loolu yeen fokk na mbolo mi war ngeen ko sédé ah ñun nak bo fi meune cede lolou day xawa jafé mais dal liñu meuna wax moy kené xam nga seen wax yi ni da ngay gis né du argument yo nan mo gaay yi mom seen wax ji tagoul fa moy da ngay gis nim deugéré ñi ci dess moy ñi nekkon deuxième position seen waxit dafa deugël lool le fait que hadith biñu wax affaire bi wax affaireu faté bek yi nga njumté ak li nga xam dañ la ci forcer lool dafa lèr ak bi yonnati bi sallalahu alayhi wasallam di julli non lool dal ko motax mbir mi dal dañ nan affaire bi légui gis nga wax yépp dé deugër nañu waye di amana ñaar yu mujjii deugër nañu ñoomit dé deugër nañu dé waye deuxième bi bobu deugëratina dé sauf que dal moy lum ci man di démé képp ko xamné dafa né sunna xamné ko dañ nan ko de façon yow sama gab sax d'accord na ci lool ri'ayatul khilaf yeen du ñen bañ lool kon dañuy muju rek nañ def lib rek nañu koy raxas kuko moy boko fatale ko ta man ko nang ko def mais bu ko man mu fatale ko mais nga ne duma ko def parce que bon amna ñu ne sunna muakkada la ñi la ko wax nonu ñom ci seen bop liñ japp moy riayatul khilaf di bayyi xel ñi nga xamne moy aji wute gi dañuy ay borom xam xam yo xamne seeni wax fiñ ko tek dafa deugar lool kon lool inshallah moy li nga xamne non lañuy wax ci masala bi inshallah ngay di waaw lum wax ni luma ta baye xel wax ndax buñuy wax té lolu benen bir la bo xamné dañ ko war di fatali en tout cas diko japp mu nek luñu wara baye xel bu baax moy borom xam xam li Allah buñuy set nan nañ xol ba xam li farata la wala du farata manam farata la won dañ ko sopp sunna nangam djublu wuñ ci né manam nangam farata la rek ngani ha nangam la la farata wala sunna ñu la sunna rek ngani ah alhamdullilah kon baxna duma ko def wala nangam dafa haram wala dañ ko sip ñu né no dañ ko sip yegul ci deug rahal wax kon baxna alhamdullilah djublu wuñ ci lool c'est justement pour am gradation buñu tek ci affaire la xol degré lan degré d'importance mbir ni lool rek lañ ci djublu sinon ñom ñepp d'accord nañ ci né lepp lu yalla wax né nañ ko def rek dañ ko wara def même su fekkante né mbir mi yegul niveau farata lepp lu yalla né nañ ko baye dañ ko wara baye même bu fekkante né yepp yu degré haram lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne nango def dango wara def lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne nango baye dango wara baye te kep ko xamantene da nga woute ak waxu yalla ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam xamal ni yaangi gara sa bop ci fitna wala ci mbugal bu metti comme ni nga xamne non la ko alquran waxane fal yahzaru alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ni nga xamantene ñom ñoy woute ak ngir yentou sallalahu alayhi wasallam sama mo sunnam comme nou ko tafsir kat di waxe ahmadullah koute sunna yentou sallalahu alayhi wasallam mune nay ragal na def attention na ragal lol ni fitna dana ko dal wala bok bugal mu met voilà kon lolu nonu lolu lu mata baye xel la manam duñ nan manam ngir mi pour rek xol ba xamne suma deme ba situation difficile am nan la wara doxale wala ci yoy lañuy wax ay li farata la ak yoy gul niveau farata waye di délibérément ngay baye sunna te tay ko te muy continuer ngay muy wey délibérément lolu day tekkel rek yow mbir yentou bi sallalahu alayhi wasallam ñuru la lool lay tektal manam moy geud amul geud ci sa xol de manière délibéré tamit lo xamantene yentou bi sallalahu alayhi wasallam daf ko téré nga nan rek no kon du sunna parce que fim tollu nañ jël exemple yu terre à terre mais dañuy wax dafa terre à terre mais ba paré tamit c'est pas vulgaire hein du saga du dara hein mais kep ku fi wajuram ne won voilà en tout cas ko xamantene ku kilifa bu mag la ci mom muneko ah yow day bëgg na so xeyé nga def nangam suma sañon de yow so xeyé nga bayyi nangam manam lu fi nek diko poser question yow ni mo wax mi ndax fara nga la wol du fara manam ndax dama ko wara def wa wala dit manam lu fi nek nan ay non mais en fait xamna déjà nim ci djublu rek moy xamna dal dafa gën rek waye manam day jox bi mi gënd da nan ah pa bi neena de so pa bi neena faut mo def affaire bi manam mom ah deud bobu lay jox affaire bi legui nak yeren bi sallalahu alayhi wasallam moy wala dara wala alquran dem wax la dara nga nek fi di poser une question ay non est-ce que non en fait est-ce que man so dey voilà surtout boudé ay mbir yo xamanténi ay expression yu sévère daf ci wacc comme carte figure bi nga xamanténi comme ki nga xamanténi yentou sallallahu alayhi wasallam né dañ ko doon bëggal moy ci bénn riwaya détaillé na riwaya yi moy la stal ci mom bawli daan moy lan diko ci bu touré ndox manam amna la statiru la stabriu yoyu amnañ mais manam bu fekente nek lolou mën na nek cause mbugal lolou wala budul lolou kesse itam en tout cas doute amna ci le pire liñ mëna wax moy ne doute amna ci ci ne ndax lolou day waral mbugal wa wala dit fekente ne mbir non la demé nga continuer di xalat nan wa non mais en fait man damay baye non duma def li wala bok nga nek ko xamanteni do wut perfection ci dara lolou baxul ak julit bu deggu bu sincere dafa wara nek ko xamne tamit day xol niko yalla beug mu defeko non pa mom nim ko beugé pa mom nim ko nexé du nek tamit ko xamantene day japp ne dara garawul amul ya aucun danger rien n'est imminent rien n'est important du nek tamit ko xamantene da fay jital ay khalatam ak ay passion ci kaw li yalla teural ak li yentou sallalahu alayhi wasallam jangale du nek tamit ko xamantene gis nga wallahi ñu jëk ni ñom liñ daan def da nga ci gis ko xamantene xol leen waaji nga xamantene julli nafila lolu waxon nañ ko fi hadith ñu nek ci muwatta ñu xamantene julli nafila lañ doon julli seen tooli lolu tax ñu maye ko kenn ki dafa kabar di julli parce que dafa gis tol kabar ben kanya tup rek fek tol bi da koy dogo ki ha day dogo ñew manam dañ ko warona ras tay tandarma la nga xamne 20 ans lay sax han mu topato ko pendant 20 ans mu ñew war ko jariño tay mu ne la julli ñaari rakka kabar di julli ak kanya tepp mune he kanya gi mbadu du yak dara ci affaire bi xelam dem ci lolu bi musul mule dafa dem ne yeen rasul sallama man fitna duguna ma sama diine man sama diine fitna duguna ma ci tol bi legi man mayena doxana ko ngir yalla xam ngeen koku du fi nek di werante nan ndax concentration ci bir julli farata la wala deet mom werante bokku ci da fa gis ne rek dañ ko laaj té daf ko wara def bu gisé ni amna lu ci manké c'est parce que fitna moko dugg ci dinem et que xara mu dew daw li dem xol nu muy débarrasser wo ci li nga xamné moko duggal mo duggal fitna ci mom ko xam ngeen ni du fit nek li voilà manam voilà du koku du fi nek li gis ben way wut ci tandar bobu mu ko yobbu police ak yu mel non voilà manam dafa am yo xamantene kon ñu bayyi ko xel manam bu yalla ne li la amna yo xamantene do ci wérante manam do fi nek manam du nek lo xamanteni cause problème lay doon cause questionnement yu dul jeex lay doon voilà yi fuqaha yi dañ koy wax te dayer mbolem yoonu nitu yalla ñepp nak ils sont unanimes là dessus ñom ñepp d'accord nañ là dessus ils sont unanimes dayer ñom asima comme l'imam Charani da koy indi souvent ci théorie mi ku melni cheikh Omar Fouti radhiyallahu ta'ala no dayer daf ko woutal ab fasl bu mat fekk ci téré kitab rimah wi et cetera ci ne mbolem borom manam mbolem nitu yalla yi d'accord nañ ci ne ku bëgg soobu ci yoonu yalla da nga wara jappé farata sunna yi def comme ay farata sunna yi farata lañ ci yow té liñu sip lepp dafa haram ci yow comme li ngay jappé lu haram non ngay jappé yiñ sip parce que perfection la laj ku dem keur président palais de la république dafa am comportement yu muy laj yo xamantene bo nekkon ci bedd mi duñ la ko laj. Voilà. Donc il faut que nous bayé xel aspect yépp vraiment yu di. Jazakumullah khair. Benen deuxième masala bi moy ana naka lañuy dindé kon façon sobé yi. Légui bi ci ñëk moy budé ndox la. Moy budé sobé bi ndox la. Moy ndox mo xamanténi ni ndox pa waxuma liquide dé. Moy ndox ci bopam ndox mu sobewu wala après kanta yenen liquide comme boisson bu sobewu bisab bu sobewu lolu après bi moy ndox mi mo tank ci robinet bi wala ci ten bi mais mu sobewu nan la koy nan lañ koy nan lañuy dindé sobé bi lol ci juromi processus la mëna nek ci juromi mbir bo modul bi bo defé bi moy am nga choix ci 5000 bi ñu ñëk moy bu déné par exemple man sama ndox mi sobé wu ben casse la wala dal ben beurigo la wala moy damay jël ndox mu bari dal di ci yok dal di ko ci def moy bu amé ndax lolu gisoon nañ ko ci hadith yu ñëk yi ndax gisone nañu ne lolou moy li ginnono deuguer ta moy li maliki rahmatullah alayhi waxone ne mir mi ñom liñ ci baye xel moy soppeku ben ci caractéristiqueu ndox motax bo ci dolé ndox ta bu boba da ngay rejoindre bo ci dolé ndox moy la nga xamne sobé la won moy day muju sobé bi day nek lo xamne day disparaître ndax ndox man na défendre bopam te comme ko sobé wona bo ci défé lu upp lool lopp sobé bi ci dugg bi ci néwon moy dootu ci amati effet lool benn façon la bo xamné le nit mana labalé li nga xamanteni ki ndoxam mo xamné dafa sobé wu benen bi moy mu def ci souf wala ndax souf ginnaw ndox mo fi né da gis nañ ne sharia lolou lañuy diggal moy bo manula bo man wa japp wala sangu set budé ndox amu fi lan la lay wax demal nga timi nit ko xamné da wara japp wala sax ndox ne fi waye manuma ko utiliser ndax sedna sed day bo xamanteni ni par exemple ndox mi ta awaluma ko tangalé ta fokk ma julli buma fi né di xaar affaire bi julli day wessu ndox mangi bi mo gni ma yor mais quand même sed na sed ragal na ni man li sama ndort dal li bu mako utiliser dina ma gagne bu boba dañ nan le timal quand même ndox ngi fi mais malgré tout mais boba da ngay tim kon moy sharia lol la moy bu fi ndox newul ci souf la lay wax nga dem ci ngay defé li nga xamné moy tim ndax li yonent bi sallalahu alayhi wasallam ne waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura moy hadith bo xamne muttafaqun alayhi yonent bi sallalahu alayhi wasallam mune bokku nak fek muy lim jagle yi nga xamne mom lako suñu borom defal ci kaw yonnati alayhi msalat wa salam yi nga xamne ño fi newon ño fi masona jaar ak lolu muy jagle yo xamne ñun nit ci lañ jaarale ci suuf am lu xet yi ñu ci won amul motax ci yoy yenni da nan ci sama xet nan jagle jagle bobu ngir xetam la ñun ñepp motax ñu mëna tim ci suuf yi wala yeneen yi nga xamne day représenter suuf legi ñu ne moy kon suuf day am mom capacité wu mana dindi sobe ci bo xamne dafa nek ci dafa rot ci ndox moy ndox nga ci def non souf la do wax waaw moy kon lool moy deuxième bi ginnaw yokku ci ndox mu bari kon deuxième bi moy soit nga def ci souf legi troisième bi moy boudé ci jant bi nga ko la nek ci souf moy ci romu jant bi fo xamne day tang jeur ba li nga xamne moy sommet bi ci nekkone dafa dem ba deñ bay yow mo xam boko xolé gis ne la ci ki deñ na muy dafa muccu ko melni lu melat ni ndox normal di mel amatul tafka bi pareil xet gi pareil lu lepp deñ bu boba lool tamit dakoy dey dindi sommet bi kon am nañu bo moy ñettel ñenté ñettel xaar moy ndox bi souf si ak jant bi voilà benen bi moy li nga xamantene moy ki bil jaraya moy bo xam dang koy moy nga fexé affaire bi ndox fi ndox mi sobé wu li nga fexé dawal mo xam ci barada wala budé ci lu façon industrielle yi gina reuy ñi def assainissement yek ak ñi traiter les eaux moy non lañuy recycler ndox yi ndax lan ndax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam moy hadith 5 biñu gissoon bimu ne la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri wa thumma yaghtasilu fi moy ci riwaya imam abu daud benen bi mu ne wala yaghtasilu fihi min al janaba ben ci riwa imam muslim wala yaqtasilu minhu moy yaronte bi sallalahu alayhi wasallam la yabul an ahadukum bu kenn ci yeen ngalla way bu kenn ci yeen tour ndox ci ndox fi ma idday mi ci ndox mo xamne dafa tag stag o stagnant alladhi mo wax ni moy alladhi la yajri moy nga xamne day leral moy dafa ñew di leral li la yajri rini tibe adaim al ma'u daim mune allazi moy bi nga xamne la yajri du daw wala yaghtasilu minhu min al janaba ta bum ci sangu bu amé janaba ñu ne lan mo koy wone fof ñu ne le fait que mune al ma'u daim allazi la yajri ndox mi nga xamne dafa tek ta du daw kon lool dañu ñi gis ne moy mafhumul mukhalafa bi dañi wonne kon budene ndox bi day daw kon doonu ci kon sobe bi ci rot dootu ci am effet ndax bu roone ci am effet liko di préciser li fi amul ben sens do am ben sens ta waxu yonent bi sallalahu alayhi wasallam lepp am sens kon ci lañuy jangi xamne kon lool la kon moy buñ amé contraire cette fois ci muy daw kon dañuy leer ne kon buñ fexé dawal ndox mom sobe bi da ciy deñe kon lool moy 4ème 5ème bi moy utiliser produit qui est chimique sauf que bi ni borom xam xam rahmatullah len d'accorduñ ci le moy dañ ci indi ay questionnement duna sa affaire bi ci bopam lañ né d'accorduñu mais moy duñu ñëw rek dal likoy jël comme niñu jëlé yéré né waaw bo défé li bo ci défé souf bo ci yokkel ndox mu bari non ñun du moy bu né produit chimique yi la industriel yi il faut ñu xol est-ce que produit biñ ciy def mom day dindi sobe bi complètement est-ce que dokoy dindi complètement wala est-ce que dokoy neub ndax bu neena dokoy neub kon moy mu ngi fi dang ko gisul rek yaw suñu beut yi boko manu la gis ndekete yo mbir meengi fi il suffit nga yor ay matuway yi nga xamne ki ci laboratoire ngir nga gis ne ndekete affaire ban ci bir boudé lool la bu boba bom buñ ci d'accord lool du ko meuna dindi moy bép produit chimique buñ ci def bo xamantene ci biti ni bo xolé da ngay fogné dem na mais buñu défé bo jëlé microscope xol affaire yi gis né ah à l'œil nu mom duñu ko gis mais ndeké mu ngi ci sobé baangi ci boba du baax mais bu len da koy dindi complètement mom da ngay bo utiliser gis né duf ci né moy bu boba dañ koy d'accord ta kon nak deuxième comme que ni la démé moy kon dañuy déllu ci les experts yi nga xamné ñom ñoy yëngu ci côté bobu ñom lañuy laaj laaj ndax produit sangam buñu ko défé ci ndox bu sobé wu da koy dindi wala da koy neub day dindi sobé wala day neub sobé ñu yobbu ci laboratoire bi mu génné né effectivement non da koy dindi ñu né kon produit bi sangam dé bax ñu jëlat benen échantillon jox leen ñu duggal benen produit ah non mu ngi ci bir de bu woba ñu xamne baax kon jurom yoy moy yi nga xamne mom lañuy dindé ndox mo xamne dafa sobé wu kon ñu limat ko bi ñu nekk kon mo doon moy waaw dal di koy raxé def ci ndox mu bari ndax ya dal di koy ndiar benen bi ci tagu moy souf moy ñu utiliser souf benen bi ci tagu moy ci jant bi budene ay a condition que ni lol moy jant bi tang na tang dina ci tapé tapé go xamné caractéristique yi indi won sobé bi day dañ yi nga xamné ño composé sobé bi day dé molécule yi benen bi moy mu nek lo xam dang koy dawal wax nañ la nak jarul muy nek à l'échelle industrielle juromel bi moy produit yi nga xamne moy produit chimique bu dene effectivement day dindi affaire day dindi molecule sobe gi ci ndox kon lool mo jëm ci walu ni ñi dindé sobe ndox mo xamne dafa sobe légui nak bu dess wa légui moy benen masal bi bu dé nak du ndox yenen liquide yi comme ndiarou ko wa bisap coca cola wala yu mel non ginger ak yi mel ni ñom ñomen moy jus rek ak yoy na dina sawar lo ñen ni legi lolu ana naka lañ koy bu de moy sobe da ci rot ana naka lañuy dindé sobe bi ah bu boba budé yoy moy sobé bi ci rot lañuy xol ban façon sobé la ndax budé né dafa nek comme genre diw par exemple diw li nga xamné mom bu affaire yi dalé wala ñukoy baxal man na yé ci kaw day fété kaw ta bokoy baxal bu yagge day naw day évaporer wu dem budé ci nonu dina déñ bu boba budé né sobé bop comme le diw la bo xamné boko baxalé mu deñ boba lool mën nako dindi bu deene nak dafa nek sobe bo xamné mom lool dindi wuko moy né baxal taxul mu deñ lool mom c'est sûr que lool mom moy affaire bi yaqku na lu tuddu nga jël ndar nga yoron sa panu so jël dérèk sorti ci benn tok dérèk moy c'est fini kok manoko baxala ba fexé ba dérèt di dem bayyi fi so lool mom man dañé japp ci ya ndar lan bo ci yokaté ndox no bokul ndax ndir mi du ndox ndax du ndox motax différence entre ndox ñu traité ko mom kep mom kessé ba mu jall légui yenen liquide yi doora ñew moy budé lenen bo ci doon yokku téméré pani ndoxit wañewul dara sok tourné na ah ndax wa bu doone bi moy bu deene bu doone ki bu num tuddu sobe bi dafa solide ta tamit bi mu duggé ci mbir mi seyu ci wala mu tabbi ci lo xamanteni ni lu lab la mais dafa deugal comme beurre bu boba da ngay tonni lool la yonentou sallalahu alayhi wasallam waxone ne da ngay di tonni kaña bo xamne dafa wala jinax yu dal ci beur ci fromage mune dang koy dindi ga sanni ko nga tonni li nek ci wetam après nga lekku kon loolu budé lool la non lañ koy def mais bu dene li sauf que deret liquide la c'est que deret problème am moy liquide la il suffit bu duggé ci soow mi moy da ci tass complètement da ci dugg rek dal di sey légui nak yow pour nga né man def na lo xamné deret di da ko baxala baxal ba deret bi fu mu jaar ci bi yepp mu né lolo jafé am presque impossible presque du mané nak ab bon duñ ci massa ki lolu mais pour l'instant baxal mom lolu dindi wu ndax affaire bi day jaxaso jaxaso na jeexna lolu motax alors que boudé bu solide la boudé luñu mëna tonni dañ koy tonni mais à condition mu baña dissoudre ci biir bu ko défé rek moy c'est mort mom mom nañu babo bu séti benen fagu ci menen jar te xamné bi mom waaw légui ah kon affaire bi kon moy boudé yeneeni kon ni lay démé légui nak mu dess boudé né par exemple li ci daan comme wéñ la wéñ moy li dal ci li dal ba légui ni ni fiñi wax moy yi nga waxu ndox ndox mom paré nañ ci non moy nañ ko fat moy boudé né tay sama comme ñu ngi ci soow yi ba légui wéñ mo ci dal mo ci tabbi bu boba gisone nañ hadith bi ci bulughul maram ila waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisu thumma liyanzi' fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fi akhari shifa moy hadith bobu gisone nañ ko ci bulughul maram shifa a mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne buden weñ dafa rot ci nanu kenn ci yeen mune nako ci nak ci biir après mu door ko sami ndax benn bi mo tax benen riwaya bi mune ndax mom fa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da moy day moy tanuko moy buy daanu rek lol réflexe la bo xamné non la ko suñu borom moñe moy bu chute weñ limi jital moy côté bi nga xamné fala toké gi né ben laas ni kon ko non la démé mom lay daano bu daano mu né kon nga duggal ko ci bu ko défé lele antidote li lay doon moy day ñew annuler bi jitt benen côté bi nga xamné mom lolou day fajj day dindi day annuler bi nga xamné côté bi nga xamné moy ci la toké gi né kon non lañ koy def budé né wéñ mo ci dal par exemple légui mu dess budé né hadith la bo gisone nañ ko mais fi dañ ci def ben précision manam ben am jangat manam né hadith bi daf ñuy won tamit né lu am manam lepp lo xamantene duñ ko gis te muy nek lo xamne sobe la manam meun nañu am leneen lo xamantene benen xéetu sobe la manam leneen la lo xamantene mom dafa manam moy liñ doon ñu wax sank ci walu molecule bi nga xamantene manam produit bi nga xamantene buñ ko dugalé ci ndox mi da fay attaquer directement molecule sobe yi mu détruire ko de telle sorte que buñu démé ci laboratoire bi ubbi ko xol dinañ gis né amul trace parce que laboratoire bo ci démé manam né la produit sangam ñu ngi daal di tek wala ndox sangam ñu daal di xol mënu ñu la par exemple am la nangam trace ki nangam 0, nangam gram magnésium nangam ki fer nangam ki mais boudé duñ ci gis molécule sobe yi sobe bi nga xamantene manam day xamné molécule bi li ci sobe bi la joggé manam bu boba day daal xamné kon yele ñoo ko détruire hadith bi mu tuddu legi te moy hadith wagn bi dañ ci xamé ni aussi que ni loolu lu deugër la manam ngir lu tax ngir ne bi nga xamantene laaf bi partie bi nga xamantene mom moy partie bi wagn bi di duggé buy wacc mom moy partie bi am toké te buñ ci duggalé benen partie bi nga xamantene mom moy safarasi dako day neutraliser toké bi dako neutraliser voilà bu boba tamit lolu ci benen masala bi nga xamantene mom la wax tamit legui te moy masala wu lu demé nek par exemple beret bi nga xamné dafa dugg ci soow mi wala yu mel non su comme nim ko waxe manam baxal gi xeyna du ko meuna dindi mais su fekkontene amna lo xamantene dinañ ko meuna jël ba genni wat ko manam su tiré ko wala plutôt ñu neutraliser ko de telle sorte que day annuler wu manam ngir ni de day soppé ku nek leneen lo xamantene day tax loolu tam leegi loolu du nek soppé bu boba loolu day daal di meuna nek lu lap day daal di meuna soppé ku nek lu lap voilà loolu tamit mu am benen ki tamit mom moy benen tek ki nu tudu ak teunk tam gu am ci mbir mom moy tay par exemple boudé à échelle industrielle la tay buñ jëlé exemple xeyna manam buñ jëlé ben pan tok direct dugg ci daf ko yaq mais suñ jëlé par exemple tay lo xamné ni salle bi la tollu manam cuve bu magal bo xamné ni salle bi la tollu mew na ci ben tok direct dugg ci lolu du ko yaq parce que bari na ben xéetu bari way bo xamantene dañu xamné li manam dafa nek lo xamné mustakhir la hein voilà manam ndax lolu mustakhir la lolu tamit ñu bayiko xal motax masala yi ñi wax di ki moy lo xam feegi gu ci niveau lo xamné mustakhir la manam lo xamantene dafa melni manam bon manam dañ koy meuna gam gamlé ak geej su ndaw voilà manam comme exemple biñ joxe sax fu lu toll ni sal fi bi yep fi ni lepp nek mew manam pour ngir né cuve cuve yu mak yoy la nga multinational ñom fu ne lañu yobbu gi ben tok dara dugg ci voilà comme citerne bu mak ben tok dara dugg ci lolu du ko yaa comme tamit aussi lolu comme exemple lu ci ashbah wa nazairi moy tay exemple ko xamantene dafa am kenn ku mu nampandol kenn ku jigen ku mu nampandol ko xamantene tay par exemple américain la ma américain legui yow bobu nga ko geje gis man lolu du tax ñu ne la tay par exemple ak américain dalay haram ba fa aw parce que ñom 300 millions lañ té 300 millions de personnes kenn ci 300 millions bi probabilité bi dafa faible trop voilà manam yow li ngay def rek moy jima luñu tu rek est ce que ndaw si nga bëgg tax amna manam ndax deug bam nekké xalé fu nekkon ja manam ba nga xamné à peu près du mom wala bok warna mëna né mom wala dëtt ak su yu mel non mais sinon duñ né la ba fi ba abalan légui yow américain do leen mën tak parce que amna ben xalé bu jigen américain ba nga nekké xalé bam ñëwé ki dañ ko indi won seen kër yi sa yaay nampalale ko manam loolu la quoi manam dafa am yenn bëri way yo xamantene bu fa affaire bi yexé manam règle yi ni doot ñu fa doxati voilà wallahu a'lam jazakum allah khaira lol amana li gëna juk moy li malik li ci hanafi lay hanafi voilà de hanafi do wax rahmatullah alayhi manam moy lo xamantene so tolli fi yëngal sa loxo yëngal ko affaire bi di def ki ondulation bu yeggi fe manam bu boba da nga xamne affaire vraiment amatul effet mais sou reso yeungale fi fele yeungalu effectivement voilà après affaire day am effet batay manam lolou moy lan parce que sou reso mu yeungale fi affaire bi day yegg fele limi tekki moy sobe bi dal fi moy mi ngi propager wu bu fele effet mi ngi dem bo fele voilà lolou mom motax d'ailleurs ay ñom giit ak ñom ki yok bon en bok na ci li tax parce que après daw gi mi daw lolou tam benen la no ra moy dara lu ko sobel voilà meun nañ fa sorti lu nek gis nga ki bi jugge wetu koloban bi dem sumbe djul ki bobu wa canal bobu te mu fay tourou difa tourou bobu legui mais ndox mi gis nga ndox bi ba tay yakku gu wala te bis bu nek la lol yag na xawma sax ba xam jitul sunu sunu ñew addu a jazakumullahu khairan legi kon ñentel bi moy yi nga xamne cette fois ci ñom yu sorit lañ yo xamne dañu sobewu ci ciosan comme bam khux wala mid wala lo xamantene ni dafa mujjul da yor até mid ndax rendu wuñ ko ci yoonu sharia moy lo xamne dal mom ci ciosan la nek wallay dem all ak yoy sobe la ci ciosan legui non lan lañ koy nan lañu koy labalé lol moy lol man dañé moy am bam xoux mom sangeur taxul mu set taxul mu lab mom boko sang boko sangone djuroom ñaar yoni du té moy bam xoux kessé moy moy yoy nga xamné ci ciosan lañu nek sobé ñom mom du moy yi ñi wax ni yépp dara bu ko ci dindi ndax lolu ci ciosan la motax lol moy ciosan légi mu dess légui budéné sobé bi tay dafa dal ci lo xamné comme yéré wala yaram lo xamné solide la moy cette fois ci du lo xamné liquide la légui nan la koy dindé lol hadith bi wax nañu niñ koy def néna tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tamdahu thumma budé bu lol moy budé ko xamné lola pour julli la moy kon da nga koy ndax comme que solide sobé bu solide bu dal ci yéré wala sa yaram ko il faut affaire bobu deñ d'abord moy do ñew rek moy il faut nga dindi ko bam deñ nga do recommencer man ko raxas mo ram mo né taxutuhu dang koy xoss bi moy pour nga dindi ko kon moy processus bi hadith bi wax ginnaw gi nga dal di koy fété ak ndox ginnaw gi nga dal di koy lenkali moy kon non ngay def sauf ko gis nañ ne hanafiya rahmatullah alayh nenañ bu de ne sobe bi dafa nek sobe bo xamne bu waw la comme mani ñom xoss dina ci doy ta lol moy ñom ndax hanafiya rahmatullah alayh ñom gisoon nañ bu yag ke ne ñom li dindi sobe du ndox kesse koy def da gisone waxon nañ ko tamit biñ ci agge ci masala wi jëm ci walu mani ke ne du mom rek koy dindi moy ne bu dé sobé bobu non ñom mu waw fekk mu waw lolu xoss dina ci doy kon légui mu dess benen masala bi kon moy ñaata yon lañuy raxas li nga xamne moy sobé ngir mu dé lolu dafa am ay wouté ndax ku melni par exemple hanafiya rahmatullah alayhi ñom dañ né ñett yoon la moy ñett yoon ngay raxas comme sa yéré bu amé sobé il faut nga raxas ko ñett yoon ngir sobé bi mëna déñ buñ la né ñett yoon nak moy kon boko raxasé bénn yoon ci ñom bénn yoon du doy ndax ñom ñett bi da ci moy 3 bi da ci am solo il faut 3 mom nga def legui malike yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhi ñom ñune dedet ñun dal liñ ci farata moy benn yoon benn buu benn yoon nga def mu set doyna moy mu labat affaire bi sobe bi dem doyna moy dal lo yow dal raxasal ba kera muy deñ mais benn bi kesse mo ti farat ndax benn bi boko deful en fait moy kon defo yow liñ la di defago dara comme que il faut nga raxas ñom ñune ñun dal bu ñëk bi mo man da ñak bu déné bu ñëk bi nga def mu labat jeexna bu déné dafa soxla lu upp lool nga def mais amuñu benn lim bo xamné par exemple 3 bi hanafiya wax ñun duñ ci d'accord lool moy kon ñom sen avis légui xana mu dess hanabila rahmatullah ñom ñune nak il faut raxas mom pour dindi sobé juroom ñaar yoon nga koy raxas sinon mirmu du bax xana bi lay voilà mo xambali ñom neenañu il faut mu nek 7 fois waye inshallah waxu malikiyyi ak shafi'iyyi rahmatullahi alayhi moy li gina deugal lutax ñom ñu ne xol hadith bi ñu nek moy hadith bu buntu bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxul joxewul ben nombre dane rek tahutu thumma taqrusu bil ma' thumma tandahu thumma tusalli fi amul ben nombre bu mu joxe ndax l'essentiel ci mbir mi moy la set sayyidat aisha radhiyallahu anha tamit comme moy hadith yi gisone ci takhri neena mom da doon raxas li nga xamne da doon raxas man yu bu de ci kaw ñu nane dañu japp ne sobe la mais joxewul ben lim da ko doon raxas bu cete jeex na ñu ne yi hadith yi dañuy wone kon lim bi dañ ko sopp duñ ne nak lim bi bon suñu yone wu ci lool duñ ko wax manu ñu ne suñu yone wu ci ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bari na hadith yo xamne daan na ngeen raxas ñetti yoon comme nit ko xamne day nelaw bu yew mu ne na raxas ñetti yoon loxo ay tenkam laata mu koy duwal ci ndab limu wara jappe ndax xamul fan la loxom fan la loxom faran ñu ne moy ak yeneen hadith yu bari yo xamne day wax di utiliser ñetti di digle def len ñett ñu ne lool lepp day wax hadith yi nak dañuy wone kon hadith la duñ faran moy ñett yoy ñu lim fele du farata nak bu doon farata la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dina ko wax ki nga am dafa ñew di lacc ci lool dina ko ne comme que dindi sobe la ko lacc mais dina ko leral ne ko nak il faut nga def ko ñett yoon mais waxul ben ñett yoon kon lool dañuy wone kon jarul ñett yoon mais dañ ko sopp nak boko defé mo geul mais ku ci agul tamit manuñ la ne yaw li defa go fi dara budé né sobe bi deñ ah légui ñu né amna hadith sayna abdullah ibn umar bo xamné tamit day dëgeural suñu wax gi mu né raxas dafa nékkon ñett juroom ñaar yoon lañ do la sharia bi doon diglé ama ginaaw gi ñu dal di dindi sharia bi dindi lool moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu juri diglé benn yoon kessé naka doon sangayal janaba sangu set juroom ñaar yoon la won légui ñu mu diglé ñuy def benn yoon ñu né li lepp day wone kon ay la yewen kon raxas ki dindi sobe ñett bi du ci farata comme ni hanafiya yi wax waye nak luñu sopp la du ci tamit du juroom ñaar yoon tamit moy yi nga xamne mo ci farata comme niko hanbali yi wax legi benen bi ci tagu muy 7e masala bi moy legi moy xoss bi hadith bi wax xoss bi est ce farata la ci mbiri moy ngir mu set ndax comme que dañ lay dox da la wax processus boy ñaar defal li motax tahtu fuma ni gis fuma day wone ni par étape la ay da wone affaire il faut ba def bi buma paré ci bi ba leer ne def nako ma jall ci benen buma paré ma jall ci lenen légui est ce que kon li day wone kon légui xoss bi mom farata la ah lolou dañ nan lepp lo xamantene ni manula manu ñoo dindi sobe bi loolu ci xoss lolou borom xam xam yi rahmatullahi alayhi depo nañ lolou ijma la ke ni lolou mom fofu lay jaar comme lo xamne sobe bo xamne dafa am jëm te balang ko dindi il faut nga jaar nga xoss ko d'abord moy lolou mom day nek faral ndax mir mi day muju nek len ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib comme ko yaw mir mi nga ñew diko dindi moy ta il faut nga jaar fi nga xoss ko ngir mu deñ boba dañ nan la kon xoss bi dang koy bu boba xoss bi ngay def legi nak mu dess legi fete bi moy bu deene man nako dindi sans xoss bi mom du ci wañi dara bu mu xossul dina deñ l'essentiel liñ ci soxla moy mu deñ legi ñom lutax ñu depo ci le moy ne comme que fi mom fek xossoko affaire bi manula moy da ngay yok mbir mi sobe bu boba da nga il faut nga def lo obligé legi nak mu dess fete bi ñoneen boudé yéré na bo xamné dafa mel dérèt comme dérèt ci tour moy lool il faut nga fété ko ndax boko fété won nga ñew xëpp ci ndox kessé ndax xam nga rahas masalam rahas lool ci hadith yu ñëk yéré ñu ko gissoon moy ndax rahas ci bopam borom xam xam rahmatullah dañ ci wuté moy nak lan lañuy tuddina nan nga nit ki def ñu né li rahas la est ce raxas day soxla bu may raxas fenn damay soxla bomb jaarale ci sama loxo wala ga jaarale ci leneen en tout cas luy wone yow bomb nga wala soti ndoxum kesse dina ci doj lolou gisone nañ ne wajubur muy hanafiye shafi'iye yak hanabila rahmatullahi alayhim dañ newon raxas mom soti la buñu soté ku soti dal raxas nga maliki rahmatullahi alayhim ne non il faut nak boy il faut mu amale quand même ab jonjo amale pas soti kesse non mu lol nak xam nga masala bobu non masala bobu non biñ ko gisé légui kon budé né jott no tuddu fété bi fi ñom ñu né lépp ro xamné il faut nga fété ko ndax budé yéré bo xamné dérétu mbeureug da cey tax wala dérét wala sobé nu man nga ñew sotti ci ndox nonu xëpp ko ci mais loolu dégg loolu da ngay gina yok xarmi karaw moy né gina propager wu ci lénen kon bu boba il faut nga fété ko ndax boko fété ci l'affaire bi dañu ñu bu boba lu mel non bool mom fété bi day nek li nga xamné mo ci farata moy fokk nga def ko lolu benn la ñu né légui budé né lo xamné mom lool fété bi man nga ko dindi sans fété lool moy mirmi lu nek farata ndax mirmi day top rek day muju top atté bi day muju top est-ce que ay lam moy cause bi est-ce que dina mëna dindi li tax ñu mën ko liñu bëgg dindi budé né il faut ñu jaar fofu ngir mu dëj loolu day nekk farat budé né nak man nañ ko def sans loolu moy du nekk farat ci kaabo légui mu dess cette fois-ci lo xamné boko raxassé malan mo xamné boko raxassé moy mo ci biti ni di nga gis ne affaire bi deñ na moy boko fété mais tem mu bayyi day bayyi xet wala day bayyi genre ay yene trace légui est ce lolu non dañ koy dindi par force wala moy da ngay bu boba dañ lay obligé ci nga fété ko wala dit ah bobu la yonnentou bi sallalahu alayhi wasallam tomtu légui mune yakfikil ma wala yadurruki atharu ndokh mi dina la doy jeexital bi mi bayyi dula lol legui nak mu am benen affaire mais bu rene mam buma ko fete nak dou de moy dina même buma ko fete day dess trace day dess bu woba est ce man dina meuna utiliser yenen ay detergent wala ay sabu ñom sabu wala yenen yo xamantene dina ko meuna dindi lolu li dina deuguer moy ne day mana nek ndax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam lolu la waxone sayyidatu ummu qais al asadiyya radiyallahu ta'ala anha comme niko imam abu daud solo rahmatullahi alayhi mom bim ko laaje ne ko nakalay dinde mbeureug bo xamne dafa dal ci malanam yaronte bi alayhi wasallam dane ko mu utiliser li nga xamne moy mu raxas ko ak ndox ak li nga xamne moy sidem voilà ñom ñu né lolu day wone né kon utiliser lenen loolul ndoxum kessé ci ka bobu day mëna nek légui nak nit man na né mais non attendre comme bon ci hadith bi biñ koy gis amon na laaj bu mel non que né non est-ce que sidem bobu mo wax amul particularité li tax mu baye fi lepp ne ko utiliser ndox ak sidem est-ce que lolu kon du wone ne kon ndox sidem bi dafa am particularité dañ nan la lolu amuko ndax amna ci benen hadith yonnati bi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ya aisha mu utiliser li nga xamne moy zafaran kon ne bu don ne sidem mom dafa am particularité kononte kon lolu la koy waxat ne ko sidem lay don de manu la don lenen kon fu boowa lañuy xamne kon mbirmi kon sidem bi keut mu nek sidem wala zafaran wala lenen mo ci yam l'essentiel moy na nek lo xamne da koy dindi lol moy hikma bi lol rek lañ ci soxla ah legui gëna buñ paré ci lol kon 8e ki bi mas'ala bi mo don budene nak beurep bi beurep bo xamne dafa toy sobe dal di ci dal ana naka lañuy lañuy labalé fofu masala bi gisoon nañ ko tamit ci hadithu sayna anas bi radiyallahu anhu bi doon wax ci kaw kaw bi touron dox ci jakkay ñu gisoon nañ masala bi légui nan lañ koy dindé lool dafa am ay ñunu ko mëna dindé ben soit moy bu reene dafa toy moy ñu jéxi fi affaire bi dal li wëlbeuti souf soso fexé ba côté bi bi sobé bi dal fété souf légui fété souf leneen li fété kaw lolou ben possibilité la benen bi moy lo xamné man nga ko ci tek ta mu baña nek lo xam ko ci tégué day imbibé liñ ci tek budé nak par exemple dama jël ben fi dafa toy am sobé sobé dal li ci dal après ma dal di jëlu basang dal di ko ci lal sobé bi di jaar ci basang gi toyal basang gi ma taxaw di julli lolou taxul ni wax moy bu reet man ci tek man nga ci tek lo xamantene ni ci kaw kawam lay nek mais du jall voilà comme lool bu boba lool day mëna nek ah moy lepp lo xamantene boko ci tege dal imperméable lay doon du bayyi affaire bi du jall wala benen moy li yonnati bi sallalahu alayhi wasallam waxon mu daldi laaj ñu jox ko bi zanubin mimma fa uhriq alayhi moy mu daldi laaj ñu jox ko recipient su bo xamne ndox lañ ci def baagu ndox mu daldi ko ci soti moy amna benen moy nga soti ci ndox mu bari ba nga xamne affaire bi legi fi mom moy ndox mi dafa ñew bu upp doole fouf li nga xamne moy sobe bi dal ci beurep bom kanta budé bu waw mom budé beurep bu waw la comme fi buñ dindi won li tapis bi deur bi non deur bi mom moy tak lool do ko tek ni ngay def moy affaire bi ngay dindi ci bopam wala ndox mo xamanteni ni bo tojon fi jaarale fi ndox muy dawal ki bi wala ndox mo xamne comme moy jarayan biñ waxon lool man nako man nako dakoy setalat non lañ koy dindé mais kanta bu fi xasse ne non moy du luñu meuna deppeur ni lool lool boudé souf diñ ko mëna def mais boudé né comme deur la lool do ko man légui li nga xamné moy masala bi ci tégg won moy 9e masala bi moy légui boudé beurep la bo xamné nak damay sigi satané est ce que fi wala xam sama yéré la sama dal la wala mais sigi satta ndax sobé da cey dal wala dit ah loolu borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañ ne ci ñenti mbir nak lay nek ci li ni moy affaireu liñu moy niñu koy defé moy nan ngay def moy dama am sigi sak ñu ne ci ñenti mbir nak lay nek du teub rek lu ne rek ñu ne ku ci am sigi sak rek defal li moy niñ koy def moy dang koy dañ ci wiss ndox moy dang ci wiss ndox mais ñu ne lool nak ci ñenti mbir lay nek moy ci yéré malan wala sa tapis mi ngay djulle tapis wala say dal wala ay khuf fu moy djel placeu nga xamne moy ki derrière ak yoy ñuy sol yoy nonu lañu d'accord ne lolu boudé ne yoyu la dañ koy wiss lutax ñu ne ndax hadithu xam hadith bi ni ñu gis waxna ki anab wis tamdahu bil ma dang koy wis ak ndox mais sayidina ñu ne hadithu sayidina anas bi lool moy gina leral nak ñun suñu li ni li tax ñu wax li ndax sayidina anas radiyallahu anhu comme ni ne ci sahihayni dane ben mamam dafa mamam dafa inviter yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ben plat bu mu defaron neena biñ ñëwé biñ lekké ba paré mune jog leen ma jité leen ma jullil leen moy ma jité leen julli nafi la neena nak bon faqumtu ila hasirin lana قد سود من طول ما لبس فنضحته بالماء نينا بيو كوم كو نينا ني جوج جولي لغي ورا اندي فو خامني سي لنجكاي لالا مو وار سي تخاو جولي نينا ما دال دي ديم سي بن سونو لالتو بو خامني نون ньоكو مومون ني وا كيرغي مي كوماسي نا كوماسي دي نيول داخ لو با لي نيرون توك اكا جوغي لي نيرون توك موني ma dal di koy wiss ak ma dal di ci wiss ndox après ci la taxaw dal di julli mom mu taxaw ci ginnaw ak freram bobu mam di nek ci gannaaw ñu ne li ni li tax sayyidna anas radiyallahu anhu dal di wiss li nga xamantene ci genn xalé yi sayyidna kaylen fi ala kaylen ñu né lolou li tax mu ko don wiss moy né du lo xam moy du que né est ce que amone na sobe wala deet lolou tax mu def ko ta bu don né waru la démé non yonentibi sallalahu alayhi wasallam dina ko a deedit ce anas dañuy raas mbirmi wala deedit dina ko mais le fait que mu def ko ta wax ko ci dara lolou moy takhayr ah ñu né lolou kon ci lañuy jàngé né kon bép côté laltu kon ñun xamnañu ni muy démé budé yéré hadith bi waxno hadith bi ñu né tamdahu légui nak ñu né ah mais légui lan mo ci duggal ki khufu yi parce que khufu ben hadith yi ngeen waxul khufu ñu né ñom dañuy moy ci yono ci côté qiyas la ci duggé ci côté qiyas moy raisonnement par analogie ci lay duggé ak li nga xamné moy dal yi mais du né dañu am texte bo xamné da nañu ay won na ngeen ko wiss moy comme ko am nañu basan ak yéré lu ci tebu moy yi nga xamné yi ñuy sol kawas ak li nga xamanté moy dal yi dañuy mëna jël place li nga xamanté moy yoyu ndax bu né basan gi moy luñuy taxaw la bo ci taxawé taxaw bi lolou xufu day melni place da xufu ko sol ah non seulement day ki mais dang ci taxawale moy lolou amna lu mu niro mom ci côté bobu légui mu dess côté yéré bi moy li nga xamné moy xufu ak dal ñoy moy ño bokku atté ci lolou moy xuf yi ak dal yi dañuy dugg ci li motax ñent yoyu kesse ci lañuy permettre bu reene da nga sigi sak ci beurep bi est ce que sobe dal na amna sobe dal na fo lu dit legi ñu ne kon lolu moy li jëm ci masala yoy legi nak mu dess masala 10e bi 10e bi moy bu re ay mir yi nga xamantene dinañ ko mëna dinañ mëna dindi sobe bi ci fond ci fond nga xamné fond pou da ci doy yoyu hanafiyyi rahmatullah ndax dafa am ñaari avis bo hanafiyyi rahmatullah ñom dañ né lepp lo xamanteni ni dal buñu ko fompé mu set mu la mu sobe bi deñ ba ben teunk amaluñ ko ci dara tax ñom lool duñu nañ nga sank moy lool c'est logique ak sen ñom sen usul moy ak sen mazhab ni ñuy démé que ne du li dindi sobé du ndox kessé koy def kon nak ñun l'essentiel moy lepp lo xamné man na dindi sobé bi ñun loolu d'accord nañ ci comme ko budé ñun fomp bi kay fi xor kay moy est-ce que fomp bi dina ko dindem dit mais bu ko xassé dindi c'est fini kon ñom ñu né ñun dal luñu doyal la dañ koy boyal ci lepp lu xam lepp lo xamne buñu ko fompé sobé bi dañ ñun d'accord nañ ci lool wa jumhur ne ñun nak ñun duñ d'accord ci affaire bo ñun dal dinañ d'accord ci lenn lepp lo xamne amna texte bu ko wax ne bo xamne da cey rot ne massa dina ci doy bu boba ñun dinañ d'accord ci lool bu amul texte nak moy ñun duñ côté bi duñ d'accord qiyas jamais moy duñu d'accord nga né wa comme que li dé dina ko def té bok élément benen élément a dé dina koy def texte bi rot na né lool man nañ fomp dina ci doy ñu xol element bien mu niro mom mais texte rotu ci légui man ma def analogie nañ bon comme ñoo niro ay caractéristiques ñoo niro lepp kon bobu it man nañ ko ci bolo ñom ñu né ñun duñ d'accord ci affaire bobu ñun dal li texte yi wax ci lool lañuy yem bu ci yemul ñu dello ko ci li nga xamné mom lañ xam moy que né dañ koy raxas légui nak ah ñu né len légi yi nga xamanteni kon yeen da jumbur mais gison nañ né par exemple ci masala yi inshallah waxu hanafiya yi moy li gina deugar boudé dindi sobé moy loko lu koy dindi lu né lepp lo xamné dina ko dindi lolu boudé né dina ko dindi lolu man na nek lolu moy li nga xamné même hadithu ñëkk ya lolu moy li nga xamné mom lañ notalon ci hadithi c'est pareil moy né ñom seen wax bo gëna dëgër légui nak inshallah légui nak mu dess wa jumhur yeen ana yan ngeen d'accord kon comme que bari wul c'est sûr que li ñeen di wax bari wul légui yoyu nga xamné fompu dina ci doy ñoy yam ñu né comme jasi mom moy bu taxé dérèt ñu woor nañu dérèt mom sobel dérèt ji sobel légui lolu ñun aajo wul bu koy raxas ah bobu d'accord ngén ci waw lu tax ndax liñ len wax rek texte mo ci rot ndax hadith yi wax ci sahaba ay radiyallahu anhum muñ julli ñi buñ ma soona dem xare ñew seen jaasi dañ ko don fom ñu né ñun lolo tax ñu d'accord ci bobu ñu genn ko ci mbiri voilà té tamit bon même bu déné amna ci ñom wa jumuur ño xamné joxé nañ né lolu bo gisé ñukoy def da ñuko don def ñom ben dafa am ben hikma bu ci néwon ndax di raxas même pas kay lepp lo xamné yu tranchant yoy dakoy raxas tout temps day tax mbir mi doot bu yagge ben ki bi dootul ñawati légui nak bañ ci lool mo taxone ñu ci permettre on fompu kessé légui ñu ne kon ñun jappulen ben muy jasi lenen lo xamné fompu rek dina ci doy moy comme blessure yi comme gomi gom bo xamantene buñu ko fompé moy sûrement affaire bay dañ mais bu déné day continuer lolou waxon nañ ci li jëm ci adamun nazif nga xamné manatuñ ko contour manatuñ ko contenir ñu né bu dé gañu yi ndax lolou tamit c'est pareil ci hadith yi la ñew légui ñu né ak li nga xamné moy sétu yi fompu dina ci doy ci ñun té li yi ni ah surtout maliki rahmatullah alayhi dagn koy lim bu baax yi ni diko préciser bu baax yi ni ñuy wax ni jasi li nga xamne moy gomi ak li nga xamne setu ak dalli gisoon nañ sank hadith li nek ci sunan abu daud rahmatullah alayhi yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam waxon ne bu ngeen gisete lolu ku kenn bi julleti gisati sobe ci ki wam nako xos ci soufsi wala ñu ne kon lolu tamit dal yi ci la ñu ne ak li nga xamne moy xufu yi muy kawas yi nga xamne ci der lay nek ah ñu ne benen ak li nga xamne moy yéréy jigen bi nga xamne day bubu nga xamne ndax lool la ko sharia may bu reene ndax jigen ay yéréem dafa wara jot ba bay laal suuf ci ñu ne lolu mais à condition mu baña nek ci lo xam dafa jaar ci lo xamne comme ay tour ndox yu tat fi mu jaar ci lepp mu toyal fofu yeb lolu dañ koy raxas lolu mom taxul ñuy wax ndax lolu bu yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam newon ya ummu salama ne li ci ginaaw mo koy setal lolu taxul mu nek ndox mu lor mom ba affaire bi toy taxul ñuy wax ñu ne bam dess lolu nak mais lolu jigen rek ko manam goor gu fi doon criss cross wala nga sol say diere muy bubu nga jaar ci yoyu yow mom yow par force dang koy foti amul yutahi wa ma ba'daha lo amu ci dede yow kay li nga def sa bakar la premierement bakar nga def en plus kon nak ken dula neexal nan la moy acte bi yow concerné wul moy gay sol sa diere dan mine yu gande tamit di bubu nga koy wotat ni sobe bu ci ne dang koy raxasi par force même boudé yaay khalifa bi lolou ñepp ci yam voilà moy kok amul que né wa non ñun bokku ñu goor bokku ci jigen kessé la ta muy teunk biñ wax moy mu baña nek li nga xamné li ci laal sobé bi mu nek lu liquide ñu né ñun dal ci yi ni buré li ñun dinañ d'accord ci lo xamné dañ koy massa way inshallah waxu hanafiya yi nak moy li gëna deug ci dindu yi sobé mom lepp lo xamné da koy mëna dindi ba mu deñ lolu da ci doy inshallah taala don fi mu wax fi mu mujjé point la bo xamantene bu mata baye xel daluk legi ñun yalla ñu yalla delo wat ci sunna bu mel deug deug ni nga xamne non la yantabi sallallahu alayhi wasallam don jangale te tamit lool mo moy doxalinu bu baax bi suñu lele da nga gis manam nit sax bala mo gëna mëna nek kilifa deug sol grand bubu bo xamantene bu koy xëc manam da nga gis day watatu jigeen ñi tamit niwan na legi ño xamantene tam sel tol day jot te lolu ñi ci muccu bari won lolu ñu neew legi ño ci muccu muy ci goor ñi muy ci jigen ñi niki lolu pantalon yi ñi sol ak yeneen xéetu yeer yi ñi sol yi lu ci ëpp soit da dul jot du tout wala bok mu ëpp bi ëpp bi mom lañ wax légui amna tamit bu jotut bi nga xamantene ben genre chemise lay doon wala ki bo xamantene masalan tay boy julli danaka boy seug sa julli yaa ak yeneen ak yeneen yu mel nonou yoy yep duñ ko bayyi xel te yoy yep dañ ko wara bayyi xel bu jigeen ni tamit mom bob mom ku deglu radio yi wala ngay fekke conférence yi wala yeneen deg nga batay ku ñu wax naan wala jigeen ni la solom wara mel et cetera ala kul hal mbir la mo xamantene legi mom problème la te fitna la bu reey bo xamantene sheytaane jaar la la ci nit ñi naxna len te lu bare man nako ca jaar yakul len wala yaa billah legi mo am fof ben point bo xamantene bu mata baye xel moy leg leg dañuy gis no xamantene kilifa lañu ci diina ji te seenu kilifte soit mu nek luñu ndort wala luñu japp wala ñu japp ne ay nitu yalla yu mag lañ et cetera mais batay dañ leen di gis ñuy doxale xéetu doxale ñoyu lool moy li nga xamantene amul ben valeur juridique c'est-à-dire que ñom ñu def ko wala ñu defuñu ko loolu yokul dara ci atté bi wañu ci dara atté bi yalla atté bi yentibi sallalahu alayhi wasallam atté loolu bu fi joggé kenn nit ñi di ko def ak ñu bañ ko def moyam kep bari na nak ño xamantene ay kilifa lañ ño xamantene loolu lañuy def seen ngandam grand bubu lañuy son bo xamantene day watatu day gis sax muñu taxawé sax baraki ci ñu sol du feñ ndax té loolu mom yentibi sallallahu alayhi wasallam dako téré té hadith amna hadith yu bari té ñu ngi ci sahih al-bukhari yentibi sallallahu alayhi wasallam di né loolu mbugulum yalla yello nak ci kuy def loolu et que lepp lo xamantene ci goor lu mu sol bu fekenteene dafa gëna wacc do jor yi mu ne parti bobu yépp parti la bo xamné safara moko yello manam kon mbir la mo xamantene graw la dul woyef dul doye di dul tuuti du lo xamantene lu xébu la naam borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté nañ té wuté bu ndaw la sax ci na bu weso dojeri man bu ko gëné wacc ndax loolu nit ki da ci am deug deug bakkar wala façon wala bok il faut mu djublu ci reey reey wala yoyu mais ku nek xamna ni wouté gogou wouté bu touti la man du wouté go xamantene dafa am solo gogou am solo voilà manam kenn ci ñu xawma kenn ci ñom kuy d'accord né par contre su xamé ni li du sunna ba paré mu tay taylu diko def et que lool dara du ci du ko def et dara ne ku ci hein lool xawmugo manam en d'autres termes moy né buñu wuté ci né ndax yéne bi sallalahu alayhi wasallam manam nit ki di ngand ngand lu la doon jox priority le joxone manam mom la doon wax ci hadith bi lolou buñ ci wuté ndax lolou rek mom mo am solo wa wala deet wala li am solo mom moy manam moy rek moy isbal bi manam moy le fait que affaire bi di wacc do jor bi est-ce que ñaar yoy ban mo ci am solo budé wuté nañ ci lolou wuté wuñ ci nga xamné yentou bi dé sallallahu alayhi wasallam li la diglé té ni la ko jangalé nga wouté ak lola ba paré ñu né lool dara né ku ci lool mu wouté wuñ ci voilà té lool sax d'ailleurs julit bu xel lu du ko xalat du xalat né yentou bi dé li la def mais bon man buma défé nak graw amul problème voilà donc nañu bay nañu def attention ci lool voilà li gëna graw lool yépp nak té li gëna graw def ko ci bopam moy di togn ñi nga xamantene manam togn ko keli ñi nga xamantene ñi ngi ne dañuy def liyent bi diglé sala salam ñu leen togn nan dañuy ci keul ak dañuy li dañuy la ay fiñuy grand fiñu dox xawma amul ta tawul yoy ñak gi jëf gi ñi ñak jëf rek doyna musiba voilà wouma la nak legui nak après ngay wulbati ko diko kokeli attention parce que ben ngir bo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko don def mu sax ne li la def yow ngay ñaawal lolu dafa haram te mën na la genn ci l'islam lolu su de xam nga ko mu mën na la genn ci l'islam su de xamoko nak li def nga lu haram lolu wa in kunta la tadri fatilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zam soude xamulo lolou deja musiba la rek deja soude nak xam nga ko rek musiba bi gina reeti yoyep ay yeneene ay point la yo xam tane point la bo xam tane lu mata baye xam wa kon onze masala bi moy lan moy atté deretu mureuk lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci depp dañ ijma la ke ne sobe la ndax li suñu borom ne yasalunaka anil mahid qul hiya adha mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu lay laaj di jëm ci deretu mureuk ci mureuk قل وخال هي اذان كن موم ده هو قل هو اذان كن موم اذان موي كي لا موم تدو صوبل كون لولو داي واني كون موي كن لولو صوبل لغي لان موي ات مساله بي تي تغو موي لان موي اتي ديرت dereb lan moy atem lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhim dafa ma sa am ijma kené dereb dafa nek lo xamné sobela comme ni nga xamné nonu la ñom imam ibn abdul bar rahmatullah alayhi ak ñom imam ibn al arabi nak ñom imam an-nawawi daldi netale li nga xamne moy ijma bi ken deret sobe la sauf ko amna legi ño xamne muy ño xamne biñu yaguñu ñom ñu ne mbir mi kat mbir mi do lu sobe ku melni ñom cheikh albani ak ñom ibn al-faymin ak ñoni ak ibn baz ñom ñu affaire bi dal sobe de moy que ne dere ñom jappu ñu affaire bi sobe la malgré quand même li ci borom xam xam yi yeb wax waye inshallah moy ijma bi mo fi ne moy ne lol moy li nga xamne mom la borom xam xam yiep depo non and wax depuis des siècles lol moy li gina deuguer ta lol likoy woné ci alquran dafa ba rek hadith ndax suñu borom bim nan bim ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne waxal nit ni qul la ajidu fi ma uhiya إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير بيم واخي لول لي مون لول فإنه ريت مون لول صوبلا مون واخال ياو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ني تروويوما تي ليغا خامني موم لاني ما وحيو تي لو خامني لو ني ليكتال لو ني حرامال لول مو نيك ميتة موي مو نيك لو خامني ميد bude med mom bokul ci nga xamne mom lañ ma daganal aw daman masfuhan wala mu nek deret jo xamne day wal aw lahm khinzir wala mu nek li nga xamne moy yap mbam khukh la mona yoy yep sobe la ñun lolu day wat ñu ne li le ak yeneene hadith yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala day wax la même chose di wax hurrimat kum hurrimat alaykum almaytatu waddam mune haramal nañ ci yeen li nga xamne moy meddi med ak li nga xamne moy derem ñu ne ñun yi ak hadith yi nga xamne comme yonent bi sallalahu alayhi wasallam yi nga xamne da ci wax li ci wane ne mbir mu sobe la ci jigen yi nga xamne dañuy gis seen mbeur ñewon doon ko laaj a nga xamantene bu kombu fatima sayyidatu fatima bint abi qubays muneko munewon sayyidatu fatima bint abi qubays neko won bim ko waxe comme mom da ron jigen la go xamne da ron gis deret en continu jorgel yonent bi sa mu laaj yonent bi alayhi salatu wassalam ndax day bayyi julli muneko dedet inna ma zalika irq muneko lol ap ven la bu fajj moy mirmidu du mbeur comme ni nga xamne moy mbeur biñu xam du lol yow li la dal moy deret du genn en continu lolou ben ven la bo xamne dafa fajj ba pare bokku ci ngi ko duggal muneko farsili an kidam nga raxas deret jodi li tax muneko nang ko raxas moy sobe la motax ta li woné né yenen dérèt yi en dehors de ndax sank gis nañ li nga xamné moy mbeureuk lool amul wouté que né lool sobé la mais bi li woné lool la moy lim né fa inna ma zaliki irq comme que vel la bu fajj moy légui kon fumuy génné du fumuy génné mo ci am solo kon dañuy ci lañuy xamé né kon bu ron né fi la sax vel bi fi la joggé dal di fajj dérèt yi di ci joggé dañuy xamne kon li sobe la motax muneko inna ma zaliki irq kon ñu ne li lepp day wone ak yeneeni hadith yu bari yo xamne day wone deret li nga xamne moy deret dafa nek lo xamne lu sobe wu ndax surtout mais waxon nañ gisoon nañ moy ñaari ay gis nañ teunk bi da koy def ndax hurrimat alaykumul maytatu waddam haramal nañ ci yeen li nga xamne moy med ak deret aye biñ dekkou na wax dafa teunk mbir mi dafa leral mbir mi ban façon deret la mune aw daman masfuhan wala deret jo xamne day wal kon te gisone nañ ci biñuy gis ci masala yele wessu yi nga xamne dañ koy djegalé deret yi nga xamantene deret bi wal waxon nañ ne defon nañ tekantal bi kon ñom ñu ne deret joju lañuy wax bi nga xamne day wal lolu moy nit ki bu rendé comme bu rendé am xar dérèb do ni mi génné lolou moy li nga xamné moy li sobé mais pa li nga xamné buñu ko rendé ba paré bay dag ki dérèb yi nek nonu ci jugo bé wala yoyu li ci dess du lolou mom lañuy wax ñu né yi yépp ak li day wané ak hadisi ak ijma bi tamit le fait que amul ben borom xam xam rahmatullah yu jitu yi yo xamné mas nañu am wuté ci li day gëna dëgeural kené wax ji moy né dérèb sobe la te lolou bari naño xamantene mo xam fi serigne ñi wala ñi wax li wala seeni talibé yo xamné anduñu ci wax joju ndax ijma bi dafa yag taxaw te tamit likoy waral likoy leral dafa sax ci sunna ak alquran ak sunna yalla sallallahu alayhi wasallam legui dernier masala bi moy wa lolu masala bi mu wax legui ni lu ki la ndax man deg na alki cheikh ibnu usaymin rahmalahu muy wax ci problème bi ci masala bi bu nan mom musul xam xamul en fait dalil quoi buy wax ne dal vraiment que nit de rat sauvé la parce que yenen yi ci dess yeb amna luñ ko lay yi wala waxna wax en tout cas dal yi nga xamantene mom le argumentaire yi ci dess yeb indi yeb am manam amul ben bu ci bo xamantene dañ nan li faslul khitab la manam wax la jo xamantene dañ nan dafa dag mbir mi ci sasi de telle sorte que kenn mënul interpréter mbir mi de telle sorte que mbir mi duñ japp ne direct sobera après mu indi ay lay bon d'ailleurs du mom kessé comme ni nga xamné non la ko ñu ñim wax ñepp non lañ même argumentaire bi lañuy faral di yor ñi nga xamantene moy direct gi nga xamantene kenn mënu ko contrôler hadith ci ñew di wax né diu sangam dañ ko ki direct manam événement sangam yentou sallam té lool xamoon nañ ko té pourtant non lañ doon jullé jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam adu sayyidna umar radiyallahu anhu biñ ko jamé malgré que dëgg ñu ngi doon tour ci mom moy julli ak yoy yëp manam mais li nga xamne mom la gis ne amana vraiment lu ko recc la té lu ak ñom ñëp té dalil la tamit bo xamantene gisunu tamit borom teer yi di ko yaxal souvent di wax ne hadith bi mom moy dalil bi mom moy hadith bi mu tuddu legi moy bu Fatima bint Abi Qubays radhiyallahu anha bi nga xamne yeen tou sallallahu alayhi wasallam daf nako innaha irqun wa laysa bil hayd li der li sibit la gu fatte te pourtant lolou moy dalil bi gëna leer ci mbirum ndax ne sibit la gu fatte amana le fait que gisunu ko ñom gisunu ko ci tire ñuy bu ñuy faral di layele ndax der sobe la wala du sobe duñu gis borom xam mi di yaxal tire bobu gisunu tamit le fait que le fait que ki diko wax manam sen serigne ni tamit lay wax ko le manam pour lay ko amana lool moy ngant bi tax ñom ñu am position bobu mais sen xel bu demone ci hadith bi andak ne hadith bobu ñom xam lañ ko andak ne hadith bobu ñom jangale nañ ko jangale wat ko mais bu fekkonte ne sen xel dem na ci ne hadith bobu day nek lay kon doon nañ ko utiliser comme argument maintenant le fait que borom xam xam rahmatullah alayhi duñ koy duñu di faral di masala yu léré yoy nga xamantene manam souvent ijma la borom xam yu bari bu rahmatullah alayhi buñuy bind ci sen terre buñuy faral di indi manam dañuy indi rek souvent ben aya wala ben voilà manam yo xamne yu lu terre à terre lay doon ben aya wala ben hadith wala yoy pour mën ko laye parce que ijma la manam mbir la mo xamne kenn wérante wu ci lo xamne kenn wérante wu ci tay buñu nane tay ah julli de faratal lo xamne kenn wérante wu ci la comme kenn wérante wu ci ah yalla de moone akhimu salatu wa zakata taxawal len julli ci joxe len azak rek daldi meuna continuer manam souvent dañuy faral di doxale non alors que xam nga joxe len de taxawal len julli rek ak joxe len azak donte leer la ne lolu manam ay bobu dong doyna sekk ci ñu xamne julli faratal waye da ngay gis ne ku tiaxan tak man la ko jeufandiko lay jeufandiko lolu lay bani affaire bi finalement du bari mais bu nga xamantene mom moy ay bu melni par exemple inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta leer mom moy julli dafa tek lu dalu ci kaw loosu julli ni mu nek farata bo xamne dañ ko wutal ay wax lolu mom pour ñu ko aw lay dana jaxé waye malgré lolu mën nañu am taxan kat yi rek mën nañu wut ay lay ban finalement dal du farata lolu ñi mi wax moy général la am la mais batay nekul lo xamantene khas la parce que mu am ben point bo xamné nañ ko fatali té lolu point bu dangereux té ñun wolof yi manam sénégalais la bu ko dañuy sagane point bobu té point bobu nonu ñu bari mën na yaq seen jëf mabal ko ci dig ci ben fraction de seconde luñu mësa jëf ci seen aduna lepp yaa ben point bu ndaw la bu sensible la té masla gu bari waruñu yobé ci lool borom xam xam yépp sans exception depp won nañ ci né képp ko xamanténé né du julli du farata koku yéfer na ñaaral bu ci dess moy képp ku japp né man damay julli ga julli mom dama koy def man Mustafa damay julli té bëgg na ko té vraiment neex na ma té xamna né dama ci am ay tiyaba né nak dama koy def duma ko bayyi mukk mais nak du farata koku tam yéfer na ñu bu dé day julli yéfer na ñettel bi ci dess moy ki nga xamantene japp na ne julli mom farata la waye ñom samba ñom teggil nañ leen ko kokku tamit yéfer te fofu la dangereux wi te ama modeste connaissance xawma benen riiw bu lolo fu dul ñu ama modeste connaissance xawma benen riiw bu fofu fim tollu bo demone ci benen rew ci aduna bi ngane len amna rew mo xamne ci aduna bi fo xamne nit dañ ko fa jappé kilifa diiné gu maga wax mé du julli té ñepp japp nañ né lu normal la rew moko wax nit ñi dañu japp né waxo dëgg ñun rek la am ci ñun kessé ba nopi ñepp nak ba paré mu and ak genre comme si ci ni jaadu nak wax consensus ñepp d'accord né amul problème ba nga xamantene ñi nga xamne janguñu ñom jappuñu ne graw lo parce que bu grawon xana Serigne Samba dana ci wax wala Serigne Demba dana ci wax loolu lu mata baye xel ku ko meunti wax ak ku ko meunti def ki nga xamantene mo japp ne ni da koy layal japp ne ne julli bobu du farata ci ñom Samba ko mom ci jëm bopom yéfer la té amul kenn ci borom xam xam yi ko wax contraire am do dem ci borom wax té lol yomou na vérifier hein ni mo wax ni du ay kessew hein dafa yomou vérifier dafa yomou vérifier sa gam ki nga xamné dafa japp dafa julli té jappoul té tay ko kokou lañuy wérante ndax yéfer lam du yéfer waxuma la ki nga xamanté dañ du jull waxuma la ki nga xamné du jull té fim toll ki bobu dañ ko entretenir genre parce que lan motax lan la réalité lan la moy ñi nga xamantene ñom ñoy ne manam tay man buma ne buma julli waruma parce que damay topato jakk ji ak juma ji damay nekk ci liguey bi motax man buma julli ok manam loolu ku ko wax mom yeufir la bu leer bu raxul dara ñaarel bi ci dess mom moy legui nak té fofu la dangereux moy complice bi ki nga xamné dafa complice ci affaire bobu koku mom itam ci danger bu reuy reuy la né moy ki nga xamantene da nan way deuri def way yi seen liguey bi amna solo nangam japp na né lolu parce que mom yow mi fi nek mou lay togal dila indil yow mi fi nek mulay ligéyal yow ya ko tii ci passe bi mo nek parce que bis bu la defulut lool lool do yow ci sa bop do yow mi nga xamné ya ko jappalé ci lool nga nangul ni fonction bob man nako yor et que ci bir l'islam la nek yow ci sa bop yéfer nga té lool du sama wax han mbolé borom xam xam yi so unanime là dessus té jar té lool yow mëna vérifier ab yéfer nak mën ta nekku sëriñ lol dafa wara leer te meunte nek tamit ab talibé ab yéfer meunte nek ab talibé non c'est que dafa am lo xamné il faut que mu leer manam faut que mu leer ñun dañu wara gis problème bi du ndaw han képp ku ko toutal wallahi yow ya toutal nga lu ri sayyidna abubakar radiyallahu anhu bi mu nekké khalifa ñi nga xamantene guerre yi mu jëk def ñu tuddé ko lan xawrubu ridda lañ ko tuddé guerre ñi nga xamné dañoo murtad dafa dem guerre yi contre ñan ñi murtad xam nga luy murtad moy apostasie moy nga nekk ci l'islam bam yag nga ni légui man nangoutuma nekk ci l'islam xam nga ñoo luñ defo taxaw ñu won né man bekkutuma ci l'islam dé azaka giñ daan dox yentibi sallallahu alayhi wasallam lañ né azaka gogou comme yalla daf ni won yeen djiba sallam khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha djelul ci sen alal yi azaka manam ab sarah bo xamantene dang len ci labale nga selale len ci wa salli alayhim te ngi djulli ci ñom inna salataka ndax yow sa djulli li wir moy di sakanul lahum ak dal la ci ñom ñom ñune yeen djiba sallam la yalla ne won ne djel azaka yi comme yeen ci bi nekutu fi legi kon ñun nangotu ñu joxe azaka sayyidna abubakar radiyallahu anhu tal xare dem ne day xex ak ñom ndax dañu genn ci l'islam ñu tuddé xare yoy khurubu ridda su fekente ne lolu lañu tuddé ñoñu lañ ne ñom genn nañ ci l'islam ki taxaw ne man duma julli wala bok ki nga xamantene tax ban jul ak evidence bi ab yefir fi bo gemi ci mbedd bi ngeen tassé nga laaj ko ndax 5 prières yi warna ci julit ñi ab tubab yefir da nan la waw 5 prières kay julit ñi mom lool wax na ci ñom manam yefir sa xam nañ ko yow nga ni ab julit nga ni ñom sa ba bu len nexé ñu baña julli grawul loolu amul teggul ci zahir teggul ci batin teggul ci luddul ci xal manam motax masla yu metti yo fo faire attention di wax juy xawa nuro mais sax yow yaangi waja and ci affaire bi wala bok andu ci mais condamné wu torop sax wax joju sax rek dafa dangereux ci nit lool rek dafa dangereux ci nit gisone nagn ko ci rimah wax bobu mam sharani waxon waji nga xamantene dafa ñew dela waji ñew yor ab kayem neena daf ci bind ab tire daf ci bind raddu ala imam abu hanifa neena day dakk wax imam abu hanifa ni da ko tontu ha day mabal wax imam abu hanifa waji bim ko waxe liko ki imam sharani ne ko mu ñew ni da koy lire mu ne ma bañ duma la deglu juge fi mu dakk ko waji dem bi mu deme mu yek ci ben escalier ki échelle keureum échelle bi dam ci bi muy dem ba ci kaw échelle bi dam mom mu ndeurmelo bi mu ndeurmelo ndigli dam ange bi moy bouton ange bi genn waji muju manam buy tour nok wala muy dem all ci kawam la koy def neena ba waji plusieurs fois yonne na pour ma ñaanal ko ma bañ man duma ko ñaanal parce que ki nono imam abu hanifa duma ko ñaanal ma bañ wa c'est comme ki nga xamantene mom mo mel nono imam abu hanifa rahimahullah mom la ne duko ñaanal ndax bu ko ko ñaanalé day melni day contre imam abu hanifa mais sincèrement nan ngay mëna jappé ko xamantene li gëna farata li gëna ko doolé ci l'islam mom la mabal yow nga taxaw nga ni da ngay négocier da ngay len di jappalé ci mir mom té lool amna résultat amna en ligue parce que ligue commencé lañu gis lénen benen affaire bu gëna graw moy légui liñuy faral légui liñuy wax amna ay groupe yu mel non yu wax légui ñam ñom jambal daru ay yalla yi et cetera ñoñu légui liñuy wax mo gëna graw légui ñom dañuy dem ba ni jëmmé julli ci bopam ku ko def day dem safa manam c'est à dire que manam le fait que ñu doon négocier affaire ba le mo dem ba indi benen camp bu gëna radical ci benen côté yoy yep yoy yu mata baye xel la yu mata def attention la et que dafa am lo xamné il faut que ñu baye ko xel té ñu koy bañ di sagal moy après ce que société bi dafa am numu organisé wu numu téggo moy lu señ fallu doon wax xérok rek ci audio bu ki bo wa bu dakala ga bu tang bu ki bi quoi bu wa c'est à dire que dafa am lo xamanteni nagn ko bayyi xel de société bu nek dafa am numu organisé wu et que ce n'est pas forcément numu organisé wu nonu la baxé dene kuy def sa yow ni ngay xalaté moy ni ñom samba wala ñom demba di xalaté souvent di nga joom parce que époque yi jamono yi jamono yi dañuy changer dekk yi dañuy changer te dekk bu nek ak jamono bu nek dafa am ño xamantene ño ño fa note manam ño fa nek ay kilifa te nañuy xalaté nonu lañuy imposer ñepp di xalaté non liñ japp ne moy deug ñoo lool lañuy jema imposer ñepp ne nañu xalaté non nañ japp ne lool moy deug kep ku japp lool ñu écarté la ñu neewal la doole ñu minimiser la fexé ba yow nga nek ku marginal lool deuk yépp lool lay démé deuk yépp nak aduna yépp non la mësa dox jamono yépp non lay démé kon nak kep ko xamantene bala muy japp ben position rek da na ñoom diw ni lañuy xalaté wala jamono ji kat ñepp ni lañuy xalaté wala ñun suñu rew ni lañuy xalaté wala yu mel non kep kuy japp lolu bo déwé mën nga gis né ndekété sa aduna yépp dang ko ñak ci mali for ci mali for lutax comme que mbir yi day changer manam il y a 30 ans ci ginnaw même pas 20 ans ci ginnaw ku nek goor jigen fi dañ lay fiché France goor jigen nga nek ko France dañ lay fiché il y a 20 ans ci ginnaw lool 1989 la dañ hein ak yenen ak yenen ak yenen waye legui fim toll nga japp day goor jigen baaxul moy problème rew yep nak lool amnañ lu mel non rew yep ak am kon mbir mi du ne bon jamono ji ni la da fay évoluer nañ xalaté ni nañ japp ni et que suñu rew ni lañu xalaté suñu société mi lañu xalaté suñu jamono mi lañu xalaté dede ki xam kan mo xam nga kan mo amul risque djoum moy ki nga xamné da nan man dal sincèrement damay xor rek li yalla wax ak li yentibi jangal sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu lu depo lolou walla serigne aduna bi yep buñ depo won di def contraire serigne aduna bi yep nak yep buñ depo won di wax ak def contraire bi man sama yoon du ti nek dañuy melni existé wuñ dañuy melni existé wuñ mais nak nit fek yegugul ci niveau hurriya manam liberté fofu c'est parce que dessna parce que yoonu yalla am dessna parce que yoonu yalla bo demé ba yegg ci yalla batu la ilaha illa allah rek ka fa ken du bour ko dul yalla ken warul teural ay atté ko dul yalla ken xamul deug deug xam ko dul yalla ken manul ko dul yalla ken amul sañ sañ ko dul yalla yalla rek ka fi nek ci mom mo yalla la ilaha illa allah motax hadara bi ñu def la hadara dañu def hadara xam nañ ko aljuma ju ne hadara parce que yalla rek ka fi ne mom lañuy wax hadara c'est à dire que moy hadara yalla bi yow bo toge di def hadara ba la ilaha illa allah bi nga wax allah allah bi ngay wax waro gis ne mi ngi joge ci yow dedet yow haut parleur hadara bi nga jamono joju existé wulo haut parleur rek nga ci motax ngay deg yow ak ñi ci def ñepp kenn ku ci nek dan la ilaha illa allah wala allah allah du yow hadara bi moy parce que hadara yalla bi lolu rek fa am amul leneen amul leneen ah moy te lolou feg yeglu fofu yeggo fenn yeggo ci yalla yalla bala nga fay yegg faaw ngat ni man existé wuma samay intérêt amul samay bëgg bëgg existé wuñ samay nam existé wuñ mais buñu ci dessit existé wul han yalla rek ka fi ne te moy yalla aduna du dox ba keneen nek yalla muñta ne bu boba nak yalla nak nele waw mais duma nang lool ludul nga tek ci wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngane ha parce que man rek munuma xam deug deug nan lañuy doxé ci yalla faw ma tegg kon ci liyent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi loolu nak ak ku mu meuna doon ku depp loolu ya ne ci lu baax kep ku wuté ak loolu lu tollok tarfatal ayni loolu mu wuté ak mom lu tollok tarfatal ayni mom mo nek ci tiaxam mom mo nek ci tiaxam ci lamu wuté ak mom nek ci deug ci lamu depp ak mom aduna bi yep buñ deppo loolu mo motax loolu règle la aduna bi yep buñu deppo won di def lo xamné lér na né li deppo wul ak yentim sa atam nam defal bañal bu len top abadan suñu problème nak fofu la nek situation bi li moko yak moy le fait que légui culte de personnalité mo am manam nit ki moy important manam nit ki important nit ki am solo fim tolo bo degge ciow yi ngi deg ci télé bi wala radio ciow wala ci internet bi ciow yoyep affaireu nit la rek amul kenn ku ci wax ku ci yalla ñor amul ay diiw lañ wax diiw lañ ki ñom diiw da ngay da gis sax phrase ni ngi koy constituer nga xamne yalla ñorulen yent bi ñorulen ko ñañi défendre sax mu ñom Seydou Hadji Malick mu ñom Seigne Touba mu ñeneen ak ñeneen radiyallahu amul kenn ku leen ci ñor deug deug ñom deñ lañ ci bolem ciow yoyu musuñu dugg ci ciow yoyu musuñu ci nek xamuñu ko seen yalla lañ doon jaamu ci sunna lañ tek seen tank suba ak ngor guddi ak ba tek ci loolu lañ nekkon ku ci nek ya nek ci lañ nekkon ku ci nekut neko ñom ci lañ nekkon bo doon doomu directam direct te neko ci loolu neko ci dara waaw motax lolou nit lolou dafa mata baye xel ñun buñu bëggé roy ñom Cheikh Omar Fouti ñom Seigne Touba ñom Seydou Hadji Malick et cetera ñom Baye Niass ñom ñeneen ak ñeneen la wala papam Baye Abdoulaye ñom Seigne Cheneba et cetera suñ leen bëggé roy jarul ñuy sax en fait dem jangi ci seen dund sax da naka matu xam nga lutax parce que ñom yentibe ñu royon sallallahu alayhi wasallam bo demé nga roy yentibe sallallahu alayhi wasallam da ngeen di rejoindre fi wala fele da ngeen di rejoindre té nak da ngeen di xamanté lu léra la leen wax da ngeen di xamanté fi wala fele da ngeen di xamanté ko ci xamul fi rek ko ci xamul fi rek xamal ni di ngeen xamanté fele parce que yena bokone yoon wi ngeen ne mais bo nekkone doomu deretam nit waliyu yalla genn aduna nga nek doomu deretam jaaro fim jaar du xam sax sa existence du la sax xam nit ñe fi nek di ciow rek di top ci ginnaw yaakar ne ñi ngi top sa papa wala sa mam fekk top ñu parce que mom yow xamul yow ci sa bop xamul sa existence surtout bo genné bo gané aduna ci ginnaw xamul sax sa existence waxuma la ngay lolu leer la len wax han du ay tiaxan li may wax ni han du ay fo han lu leer la len wax motax pour revenir ci ijma bobu borom xoxom yeb buñ d'accordé ci dara lolu dara du ko dindi ay tiaxan dindi wuko ay fo dindi wuko julli farta la bo xamantene ci ñepp la galu loofu ñepp ci ñu wacc nak leer nañ moy ci dof ci dé bo déwé jéxa ki xëm ba kérok muy ximiliku ki dof ba kérok muy mat xalé bu ndaw ba kérok muy yewu jigen ci gis mbeureugam wala mu gis gëssinam ba kérok mu tay paré ñoñu la julli wacc té ñoñu rek lañ may duñu julli ba waxtu wi jall ñoñu rek lañ ko may même ci bir guerre gaay dañuy guerre ñu la force du nga julli bala waxtu wi rom segam fofu lañ la koy tuddi di ko yaakar ne amna leneen luy tax ñu nan la bayiko bu fokkonté ne amna leneen lu tax na la no graw xam fi xam nga da ngi dégg loolu ñu bëré bëri sëriñ ci ak oustaz légui dañuy jëma woyofal diiné dañ koy mabal complètement non bo tax bu sëriñ la abakar rabbal bu fi nekkon mom période mom ñepp li rendi parce que non vrai parce que imaginez gis ngeen ci limu xex te julli mo upp doole sa zakka gaay lan lañ lay wax non bo demé liggéey di wala gëki mais da nga gis man bir dakaru lay liggéey mais pikine la deug min la gi mais ak embouteillage non mais grawul bay bu ñibé rek nga dajal sa julli nga fay ko hein manam c'est comme si du problème en fait problème amul quoi hein wala comme limo ki wadj fek bobu hadith bi soppel won amna ñu ko fekke sax hadith bobu bi yent bi ne sallallahu alayhi wasallam man taraka salatal asr faqad habita amaluhu yent bi sallallahu alayhi wasallam ko bayyi julli takusan manam limi tek moy ba jant bi sopp te julli wuloko mbollem lo musul def ci aduna yakul té lolu borom xoxom yi wouté nañ ci ndax bis bi tay lay tekki wala mbollem lo musul def etc mais lepp ci borom xoxom liñ ko té wala bok en tout cas li ci note moy né lepp la wax rek té bi way hadith bi nek sahab bukhari mo gëna léral motax ci am tidiane radhiyallahu anhu biñ ko lajé masala bob dafa ni attention lepp lu mu mësse def lay tekki nga sagal julli wulo takusan nga sagalé ko ba jant bi so julli wulo té amulo ngal té ngati mo yima waxon sank lo musul def ci sa aduna ci souf ci bi nga juddo ba kéro tay bes nik tay lepp lo amone ci tiyaba mabana delu na nek na zéro biñ ko laje sam tiyani radhiyallahu ta'ala nu dañi attention lolou la hadith bi tekki ya mais legui dañuy ñew ne gamu lañuy def yenente bi lañ ko tuddé sallallahu alayhi wa sallam ñu tok dajale tak takusan no tisbar mom dañ ko jul barani ñu takusan timis ba geedi jot gaay taaw di xuma ku nek wax jox sa morom wax te duñ julli est-ce que dafa am manam sadik est-ce que dañu meune ne yalla yow ni nga daan doxale legui force do koy dindi après ñu bëgg ma gëm lo ne ma wajoju waliyu la han man mën na gëm ne koku waliyu la xam nga non manam ku am xel sax du ko gëm mais lolu lu important xam nga lutax mu important moy ne dañuy am tendance à après li tax moy liñ doon wax sank ci affaireu buma ne ñom samba duñu julli loolu tax mu indi wat wax ji parce que li tax mu important loolu li tax mu graw moy ne da fay tax na man ma japp ne kon xeyna yexi julli bi bañ ko def affaire bi rombu grawutul parce que gis na señ diiw ko def te señ diiw ngi ni tok señ diiw ngi tok oustaz diiw ngi tok wa oustaz diiw ngi tok oustaz bi nga xamné ci radio bi dig na ko kokku mom xamna li woor mi ngi tok événement bi nonu la démé may sétan télé bi affaire bi jant bi neuf yi mu lèr ma ni takusan du léguñ ko ndax jotogutu affaire bi ma gis affaire bi di ki ba mu lendeum kriss ba ma dig ñuy noddu ma dig fele gaay yi wolifa ma dig gaay di et cetera lolou du gis na ko lolou koko gisul rek bi koko déggul gis na ko koko gisul rek déggul ñu té lolou ñu tok ñun ñep diko téwé diko xox xam nga lan moy danger bi moy man après damay japp né grawatul sincèrement nañ waxanté deug ñun suñu événement yi ñuy organiser suñu événement yi waxuma ñun la ñun fi li wax fi ñun li ñuy organiser ñun yi fi ni muy bu soppé kérok bé muy gamu gu maggé muy fenen ak fenen est-ce que sincèrement buñ taxawé dinañ japp né yentibi contane ci sallallahu alayhi wasallam buñ né yentibi lañ ko tuddé ak namuy xewé forme bi mi am forme bi mi jël nit ñi nañ fay ñëwé nañ doxalé ñi organiser gaay bisenté yi ñi bisenté fofu ak yip sincèrement est-ce que ñëmé nañ taaw né ah tay wax dëgg yalla xol sédd na yentibi contane na ñu ñëmé nañ est-ce que ñëmé nañ ko est-ce que ñun ñëmé nañ ñëntu bi contane na lool nak buñ ci bolé won attention buñ ci bolé won fat waxtu julli encore muy musibe bi gëna reuy encore surtout bu dé takusan mo gëna graw encore et cetera Ah oui. Vous menez l'idée, c'est-à-dire que plus de conscience là. Est-ce que ni magalé, ni gamon, chanté, ni organisé. Est-ce que t'as boudé dans la journée ni organisé dans journée Cheikh Matidiane, journée Seyd El Hadj Malick, journée Cheikh Omar Fouti, journée qui Nangam. Est-ce que yo est-ce que content nanti? Est-ce que nous pouvons avec fierté, sincèrement, qui est venu ici, il n'y a rien à dire ici. Qui est-ce qui nous a fait des journées? ki ñu tuddé xew xew bi ki nga xamné mom lañu japp né motax mom moñu jangal né nañu def li nañ gamu ci mom lañu royé gamu ñu né Seydul Hadj Malik radiyallahu anhu et que ñu koy gamulé vraiment tay bu fi ñëwon dina contane parce que ñu fi doxal lepp amul dara lu ci l'islam bañ amul dara lu ci sunna bañ amul dara lu ci yent bi bañ salalahu alayhi wasallam est ce que ñun lool ñëwé nañ ko wax avec fierté non ko ko xol rek xamni ñëwé wuñ sincèrement ñëwé wuñ ko voilà ñu wuñ ko hein ko ñëmé yalla wa ah c'est pas ko ñëmé yalla rek taxaw té gaay diñ koy wax hein non c'est gamu reeb gi nangam nangam wala seen ki nangam bu reeb bi nangam nangam en fait parce que ñoom fiñ koy calculer moy xumbay bi manam moy nombre de personnes yi wuy ci ak gaay way gaay fétassu nañu et que affaire bi xumbol na quoi ñepp contane non nañ wa ak nombre autorité yi ñew ak xaaliss biñ ci def ak recette yi mu génné en fait ñun non lañuy calculer ndax ga mu réussir na wala dit alors affaire bi du lol dé motax ñun ga xolal Seydul Hadj Malik si ma ngi ñew ben phrase Seydul Hadj Malik si radhiyallahu ta'ala anhu bi mi ki gamu dafa né ala azimu laylal wiladati hisbatan idha lam yakun nahwa al haram udul dama ni azimu laylal wiladati magal len guddi gane abdou nabi sallallahu alayhi wasallam hisbatan mu nek lo xam ngenti yaakar aw yoolu dul ci borom waye lan idha lam yakun nahwa al haram udul bu fekente ne dara luy xawa jegelu haram jaaru lool moy condition mudé dara luy nurul haram amuci mais est-ce que ñu mi ñi def suñu gamu yi ñi organiser sincèrement est-ce que affaire non man nak waxuma man ñun lay wax han ñun ñi nga xamné au moins japp nañ né dinañ jëma défar bon même boudé matalu ñi ngi jëm quoi mais waxuma ñi nga xamné tane ñom didi vraiment ñoy taxaw nga xamné buñuy commencé gamu liñuy ndik baay xel moy ñan ñoy saraxé ñan ñoy joxé ak fan lañu fété ak nakal non waxuma lool ñoñu ha ñoñu lool ak aklu bi diini la maam lek ala maam ci turu diini yow da ngay ñew ni yalla yent bi mo luy taxajuk nga tuddé té loolu togn la lool la doon wax né bu doon né police yi dinañ nangu ki bobu lool la bind dama koy def ha dama dem porter plainte ci faux usage de faux ak ki non personne en danger ak yu mel non lutax parce que gaay liñuy wax né yent bi lañ ko tuddé sa du deug tuddu yent bi sen force lañ ko tuddé sen ay prestige sen tour nan la sen autorité di gëna reey loolu lañ ko défa def luñ ko yent bi sallalahu alayhi wasallam deug la dinañ wax tout ci yent bi sallalahu alayhi wasallam dinañ ci jema lal ak yoy mais loolu yëm pour en retour buñu buñu waxé lu normal gaay duñ saraxé dañ xumbal hein il faut ñu duggal ci wax yo xamné gaay dañuy saraxé bu baax ah oui way kat bi loolu comme li amna kenn ci way kat yu mag yi neena dafa dem jurmel quoi neena di way ci gamum di gamu quoi neena fekk fa ben way bu sérieux xamna ben way bu en sérieux rek quoi di way ak yoy gaay tok affaire yi bon ki di quoi jek rek ki organiser gamum dal di jog djel micro bi dal ni hey yow budi li ngay def bu deulene sama gamu bi kenn du fi ñew hey yow diw dal ne diw jeelal mo ke bi neena rek ma dal di jeul jek ne rek kumbal rek nga gis tante bi commencé xumbu ah waaw neena ma dal di waaw mais lim ci tek mo graw suma jëlé micro bi di way limay way intéressé wuma lima intéressé moy li nekk ci poche gaay té lolu way kat la bu siwu siwu mo waxon turum fi ñepp xam nañ turum lolu mo graw ñepp ko xam fi ñom xalé yi sax yaaka na war nañ ko xam té pourtant non waxumako man directement mais kum ku ñu xam man ak mom mom mako wax wa non waay kéro dañ démé ki jurbel ah waaji nek fa di ki di ci jey sérieux quoi di way wayu sérieux yoy mais yoyu dangereux la quoi yu dangereux la quoi lay pour revenir kon ci ijma bi ijma borom xam xam buñ depp wé ñom ñepp ci dara souvent duñuy faral di sonn torop ci lay mais jamono ji dafa jam ñuy delu ci wat ci lay yoy parce que yaakaar na ni bu buñu xamé won danger bi nekk ci ak gravité bi nekk ci ñak julli par exemple kon ñun ñepp duñ lo problème bo meun nañ ko bañam mais ñu la né yalla ko ko may rek wala yalla leen ko may wala nit de day manu lolu xamuñ ci dara yalla xam ku baax ku ban yalla mais du deug lolu du deug yalla rek ko ko xam ci ciossal mais yalla xam lenako sino yow lan mo la won ni julli baax bu de yalla rek xam lu baax ak lu bon yow la won ni julli baax parce que yalla moko bëgg moko jangal moko yandi sallallahu alayhi wasallam mu jangal ñuko té lool top ko ci mbolam biir mbolam jëfi top ko yu baax yi gi boni motax pour guddina ba paré ma ngi jéggu lu baax ci guddal gi mais lool point la xamanté na mata bayyi xel la e que borom xam xam rahmatullah alayhi leg leg duñu yaxal yeen lay ci sen tire yi ngir né dafa évident ci né acte bi dafa évident mais buñu démé ba jamono jo xamné acte bobu évidence bi dafa teubat dafa teubat lu demé nek acte deret bi légui évidence bi dafa teub lo xamé benen mbir la bo xam dañ nañ ko bayyi xel ci walu ijma ñu tuddé ma'lumun min ad-din bi darura dafa am lo xamné dañ ko tuddé ni ma'lumun min ad-din bi darura lool du lu fixe lo xamné dañ ko xam ci diimi ci ciosan ci lo xamantene manam dafa évident nit ku loolu lañ nek ko wéddi day nek yéfir comme par exemple tay par exemple tay mbam khu dafa harama lek ku ne non mbam khu haramu la lek gaay dañuy téngal rek ko day nek yéfir bu ñe ko ndialo dafa haram mu ne non kon jigéen ñi lutax yalla bind leen mais non bay lañ lool waye wala non ñu ndal da ngay waru quoi dara haramu ci waye ha comme ni ko gaay di wax ko ko day nek yéfir attention parce que lutax parce que ki gëna dof ki nit ni xamna lolou deug xamna manam lutax parce que n'importe qui ci yéfir bo fa démé nga lañ né ndax julit ni ndialo dafa haram ci ñom dañ na waaw yi non julit kay lo awo ha lol n'importe quel yéfir yi bo démé ci mbéd bi lay lañ né ko lol lañ lay wax ndax mbangu dafa haram sangara dafa haram yoy mettez par exemple mes dafa haram lolou du ma'lum min ad-din bi darura ndax musique da haram lolou du ma'lum min ad-din bi darura manam moy nit meun na dund ci bir diine te du ko xam do xam ne nekete mes yi mi def da haram et que mbalax bi mi deglu dafa haram mom meun nako baña xam nit ki meun nako baña xam meun na dund ci diine lu yag te du ko xam parce que meuste deg ko ko wax ak yoy et puis que mom tout son compte dedans manam voilà day da koy digal def mais ci day rafet ci mom am problème voilà gis na ñu bari diko def ci dekk bi donc wé le problème donc mom il faut ñu xamal ko ne ko dedet ak ibn dafa haram lol du manu lool du malum ne diine bi darura du lo xamne dañ koy xam ci diine manam de manière évidente mais yoy nak day toxu comme tay par exemple imam al-ghazali don wax rahimahullah ci khaati qawaidul aqaid ne par exemple nit ki buñ ko laaje ne ko na yandi bi sallalahu alayhi wasallam arab la won wala quraish ne nit ku wex la won wala ku ñuul la nga nan worutuma no xawam baxam arab la wala ki yoy ne koku day nek yefeur parce que dafa évident que yandi bi sallalahu alayhi wasallam arab la quraishi la hashimi la et cetera dar lol moy secret wu si hajmani bi mi wax nan da la nan ci nuniya bi bim nan wa qul arabi wa qul quraishi wa qul arabi tusaddaq fasidqul qawl haqqan zainu dini waxal ne quraishi la waxal ne quraishi la dekk waxal ne arab la dañu deugul ndax deug ku wax deug lol moy rafetal dine moy nit ki muy deug ko sincere ci limi wax deug loloy rafetal dine fasidqul qawl haqqan zainu dini mune nak legui lolou xam nga lolou nak mais quraishi la arabiy la lutax lolou luñ ci tag nit quraishi la manam ni mel ñu la yow wolof nga nit sénégalais nga wala tout couleur nga mauritanien nga lolou luñ ci tag nit mais en fait lolou daf ko wax parce que dafa nek lu point bu essentiel kep ku ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam en fait du won ab arab du won ab quraishi kokou day nek yeufel essentiel dafa essentiel motax maintenant lolou par exemple limi évident amna ño xamné évident wul ci ñom kuy dogu digul ci l'islam ak yoy mën nako baña xam ku dekk ci all bi di dogu ñu donc koku kon koku affaire bobu doon nekk ci lu évident ci manam koku dañ ko koy xamal voilà par exemple at bu jot dañu wara genn azaka ak nan lañ koy genné wé loolu légui ñu bari xamaduñ ko ak yeneen ak yeneen ak yo xamantene ñu bari dañ ko warona xam par exemple aji makk moy farata amna ñu bari ñuko xam ñom dañu fekkene dañuy ziaré yenté sa bu ñu wëd taggo sax loolu lañ wax damay dem ziaré ci yenté bi ren sallallahu alayhi wasallam alors que bu dé loolu moy yini bi nga am amu acca dem ziaré yenté bi sa sax amu acce no da wara léra comme la way ba détail da wala wara nak nga dem rek ziaré yenté bi ziaré yenté bi sallallahu alayhi wasallam amna solo beuri ney ci yaama lol mais ku def am yini bobu amu acc voilà donc lolou dañ ko baye xel donc ya beaucoup de choses yo xamne dañ ko wara xam ci re voilà no jam ko xamna wala wala dernier Je vais vous dire. Dañu japp ne deretu jeun sobe la waye jumhurul ulama ñu ne muy benen mbolo ci malikiyyi rahmatullah alayhim ak shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullah ala al jami' ñu ne nono d'accorduñ ci wax joju ta amana lool moy li gina do inshallah ndax ñom dañu ne li koy wone moy premier hadith biñu gis ci bulughul maram moy hadith sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala mona yonentibe alayhi salatu wassalam biñ ko laaje ci walu ge mona huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maytatu na hadith bobu wa as-sunan al-arba'a ñoko solo rahmatullahi alayhi yonentibe alayhi salatu wassalam ne هو الطهور ما هو من هو موم جيج الطهور موي ليغا خم دا فا لا تاي لا بلات ما هو ندخم والحل تا دا فا دغان ميتته ميدم ني ركوم كو ميد ليغا خم نه موم بو نيكي ميد صاح دا فا لا لول كاي ديريتا موي دا فا لا ديريت دي دا فا مانو لول لا لو خم نه ميدم خمغا لوي دوندو da ngay gis boudé gissou lol gissou nañ masala bok que né côté malikiyé rahmatoullahi ñoo doon wax ñom fofu lañ ko mo lepp yi dundu daño la ñu dal di wuté ci khinzir yow boudé né li nga xamné day dundu li nga xamné dé mo moy med gis nañ ayna hurrimat alaykumul maytatu haramal nañ ci yeen li nga xamné moy med yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangal nañ lolu meddam même bu meddé dagan na kon lol moy dérétam manula nek luddul lo xamne dafa lab motax ta lolou inshallah moy li gina deugal ke ne budé jeun dérétu jeun du lo xamantene ni sobe la lo xamne lu dagan lu lab la inshallah taala ci kaw nonu ci lañu teje kon masailul fiqhiyya yi jemonti babu izalati najasati wa bayaniha walillahi alhamdu wal minna kon buntu bi ñu xam nañu masala yi jëmonti nga xamne lool moy motax téré bi jox buluhul maram lool moy motax ndax min adillatil ahkam motam ci atté tektal yi nga xamne argument yi nga xamne atté yi ñu suñu borom tek en tant que julit fan lañuy tek moy fi ndax julit bi limuy def lu da wara am ci slide da wara am fu mu ko tek hadith yi mu fi indi ngir léralal ñu loolu nga xamne ku nek ak borom xam xam yi surtout al madahib al arba'a rahmatullah alayhim ñom ku nek sa lan motax avi ñu am ci masaili lan la fan la tebu loro taxone motax masala fiqhi moy li cipp mo cipp sax mo jël presque ndax fi mu la li ci dess après moy masailul usuliyyi ak qawaidul fiqhi lool du bari kon walillahi alhamdu wal minna kon ci kaw lool lañu jéxalé li nga xamne moy masala bi ci masala yépp teje ko ci lo xamantene luñu suñu borom xewal yi ñu defal la muy li jëm ci walu jeun ak li nga xamne moy deret deretu jeun woowu nga xamne muy xewal yo xamne di ñaan mu may ñu luñ ko mané luñ ko man di reconnaissant bi ta diko bayyi xel ta sa suné man ko tamit diko ci sante ta suñu sante ko moy suñu njariñ la in shakartum la azidannakum watna ne bu ngeen ma sante ma doli len ko xamne bokoy sante mu yok la kon yaakar na ne lolou warul wona nek lu jafé waye nak iblis bawuñu nit ki tamit banexu bopam ak ay bëgg bëggam yo xamne adina bimu nek tax ak yi señ bi doon junju leegi moy lu may def ma bayyi xel fi ma ne nan lañ may gisé est ce moy ala mo nek ala mod yoy yeb day tax do meuna def lol yalla nañu bur bi subhanahu wa ta'ala dal di dindil yoy yeb def ñu ay nit ño xamne ñu sincère lañ ya yul ladina amanu dafa waxon ne yeen ñi gem yalla ragal len yalla wa kunu ma'as sadiqin ta ngeen and ak ñi nga xamne ñoo ni deggu yalla nañu ci yalla boole lolu yomb nako damna kon fofu lañu yem inshallah ci detaay bi ni ñew ñu wara gis masailul usul ya qawaidul fiqhiyya inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.